NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Twee spelers van de Poolse voetbalclub Legia Warschau die gisteravond waren opgepakt voor mishandeling van AZ-personeel zijn weer vrij. Ze blijven wel verdachten, meldt de politie. De spelers worden verantwoordelijk gehouden voor het geweld bij de spelersbus. Personeel van AZ raakte daarbij gewond. Meerdere grote industriële bedrijven in Nederland hebben een vergunning voor lozingen die in strijd is met de Europese regels voor schoon water. Dat meldt onderzoeksplatform Investico. Zo loost Tata Steel in IJmuiden te veel kwik en Dow Chemical in Terneuzen te veel zink in het water. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren gaat door als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zegt ze nadat het bestuur eerder vandaag bekend had gemaakt dat ze geen integriteitsschendingen heeft begaan. In afwachting van het onderzoek had Ouwehand zich tijdelijk teruggetrokken. En vijf verdachten van de rellen na de gestaakte klassieker tussen Ajax en Feyenoord zijn veroordeeld door de politierechter. Ze moeten rond de 2 weken de cel in voor openlijke geweldpleging. Ook krijgen ze taakstraffen en ze mogen 1 jaar niet in de buurt van de Johan Cruijff Arena komen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we weer. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur met nieuws en sport. En een verhaal waar nieuws en sport elkaar raken. Want Polen staat op zijn achterste benen nadat 2 spelers van Legia Warschau gisteravond werden opgepakt in Nederland. En om 8 uur begonnen Volendam tegen FC Utrecht. Voor ons is in Volendam Mark Loosta. Ja, 32 minuten bijna onderweg. Het is 0-0. Maar vroege rode kaart bij FC Utrecht voor Nick Viergever. Die stapte op de enkel van Zeefuik en kon na 4 minuten dus al douchen. En toch, die 10 kregen net een enorme kans. De korte terugspeelbal van Plat. En daar zat Liedberg tussen. Maar omdat Bakhuizen, keeper van Volendam, goed zijn doel uit kon glijden, had de spits net te weinig tijd om hem langs de keeper te krijgen. Schoot hij tegen Bakhuizen aan. Goede redding van de doelman. Daar staan 3 grote kansen van Volendam tegenover. Maar geen doelpunten. 0-0. Ja, kort voorafgaand aan de wedstrijd heeft de lokale driehoek besloten geen supporters van FC Utrecht toe te laten. We hopen daar later meer over te horen. We hopen ook de burgemeester nog even aan de lijn te krijgen. Maar hoe merk je dat qua sfeer, Mark, in het stadion? Nou, dat het uitvak leeg is en dat de sfeer sowieso wat tammer is. Komt misschien ook door die rode kaart en dat er ineens hele andere verwachtingen bij het Volendam publiek zijn. Nee, maar het is heel rustig op de tribunes. Misschien ook wel omdat ze niet worden uitgedaagd door het uitvak. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Want de driehoek in Utrecht, die was niet op de hoogte van eventuele ongeregeldheden die op komst zouden zijn. En het bestuur heeft zich ook solidair verklaard aan de supporters en is ook niet hier. Dus daarover later vast en zeker meer. Na 9 uur dan bespreken we ook de afgelopen nieuwsweek met ons nieuwsforum. Vanavond met Paul van Riessen, hoofdredacteur van Quote, economisch journalist Sander Heijnen en Elodie Verwij, chef politiek van de talkshow Bo. Maar eerst het laatste nieuws over de Partij voor de Dieren. Want Esther Ouwehand heeft zich niet schuldig gemaakt aan integriteitsschendingen. Dat is de conclusie van het huidige bestuur van de Partij voor de Dieren. En we hebben contact met de voorzitter van dat bestuur, Michiel Knol. Meneer Knol, goedenavond. Goedenavond. Er is dus geen vuiltje aan de lucht volgens u? Wij hebben een zeer, zeer zorgvuldig onderzoek uitgevoerd de afgelopen weken. Waarin we heel integer hebben gekeken naar de meldingen die er tegen Esther Ouwehand lagen. Daarbij hebben we alle procedures gevolgd die het meldingsreglement voorschrijft. We zijn daar ook nog een paar stappen verder in gegaan voor, nou ja, om zo integer mogelijk de situatie te bekijken. Daaruit bleek inderdaad dat geen van de meldingen die tegen Esther Ouwehand lagen gegrond was. Ja, en dan gaat het over uw eigen reglement, het interne partijreglement. Het interne partijreglement, correct. Ja. U zegt dus, zij is van alle blaam gezuiverd. Betekent dat ook dat zij weer terugkeert als lijsttrekker? Ja, dat betekent ook dat zij weer terugkeert als lijsttrekker. Per direct, dat is correct. Per vanavond. Ik weet niet of dat per vanavond is, maar ze is voornemens terug te keren. Dus ik kan me voorstellen dat ze eerst nog even van haar weekend gaat genieten voordat ze misschien maandag weer terugkeert. Maar dat durf ik niet zo te zeggen. Nee, maar u heeft al wel contact met haar gehad en zij heeft gezegd, oké, dit is voor mij voldoende, nu ga ik weer beginnen. Ja, dat is correct. Oké. U zegt dus, die meldingen over de integriteit die zijn niet gegrond. Maar wat waren die meldingen nu eigenlijk precies? Want dat is eigenlijk nog altijd vaag gebleven. Ja, dat is vaag gebleven. En ik begrijp ook dat u die vraag stelt en dat veel mensen daar antwoord op willen hebben. Maar ik kan inhoudelijk niks over de meldingen zeggen. Het gaat hier echt over personen. En we willen een veilig klimaat voor iedereen. En dat betekent dat we de privacy van alle betrokkenen moeten waarborgen. Ik kan alleen wel zeggen dat de meldingen van een bepaalde aard waren. Mm-hmm. En dat, dat wij de conclusie hebben getrokken dat de melders van deze meldingen de meldregeling zoals we die kennen oneigenlijk hebben gebruikt. Oké, waarom? Omdat de meldingen zoals ze er lagen, of de inhoud daarvan, geen integriteitsschendingen betrof. En wij het gevoel hebben gekregen dat een aantal andere zaken via deze meldregeling werden uitgevochten. En daar is deze meldregeling gewoon niet voor bedoeld. Oké, maar om wat voor zaken ging dat dan? Ja, nogmaals, ik begrijp die vraag. Maar ik kan dit niet concreter maken dan ik het nu net heb uitgesproken. Ook om de privacy van alle betrokkenen te beschermen. Ja, nu heeft u in uw persbericht aangegeven dat externe deskundigen hebben meegekeken bij dit oordeel. Waarom heeft u niet het hele onderzoek extern laten doen? Wij hebben advies gehad van een onafhankelijk juridisch adviseur die gespecialiseerd is op het gebied van verenigingsrecht. En daarnaast hebben we een second opinion laten uitvoeren door een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in integriteitskwesties. Ja. Maar toch is dat nogmaals bevestigd. Ja, dat is belangrijk dat u dat dan extern daar raad om heeft gevraagd. Maar toch is dat. Ik kan me voorstellen dat het ergens schuurt voor de melders, omdat u ook al in een vrij vroeg stadium, voordat u naar dat onderzoek kon kijken, steun uitsprak voor Esther Ouwehand. Dus ik kan me voorstellen dat die melders ook denken van ja, is dit bestuur wel in staat om daar echt een neutraal oordeel over te vellen? Nou, ik heb niet expliciet steun uitgesproken voor Esther Ouwehand. Ik ben wel een van de ondertekenaars van de brandbrief, zoals die is gaan heten. Daar dat doet u waarschijnlijk op. Maar het ging meer over. U zei ook dat u het volste vertrouwen in Esther Ouwehand als partijleider had. Dat is correct. Dat heb ik op het congres gezegd. Precies, dat bedoelde ik. En daar gingen wij uit van het onschuldsprincipe. Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En op dat moment hadden wij geen enkele inzage gekregen in meldingen die er lagen tegen Esther. Dus we hadden niks waarop we konden baseren dat er iets aan de hand zou zijn. En iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En dat blijkt ook maar weer eens uit deze uitslag. Die u zelf heeft gemaakt, dus die conclusie. Nu schreef NRC gisteren de krant dat Ouwehand de integriteitsmedewerker bij wie de meldingen zijn gedaan onder druk zette. Is die melding ook meegenomen in dit onderzoek? De brief is geen melding, de mail. Maar die hebben wij wel onder ogen gezien. En, dat is nogal wat. Een integriteitsfunctionaris, secretaris, zoals het de nieuwe partij heet, die zegt, ik ben onder druk gezet bij de verwerking van deze meldingen. Ja, dat is wat. Maar wij hebben deze e-mail ingezien. En we kunnen alleen maar beamen wat Esther hierin zegt. Ze heeft niks ontamelijks gezegd. En zij heeft opheldering gevraagd over de meldingen die tegen haar lagen. Tot slot, is deze zaak nu definitief ten einde gekomen? Of kunnen ook mensen die zich benadeeld voelen nog bezwaar maken? Mensen kunnen altijd een melding indienen als er een vermoeden is van een integriteitsschending. Dat blijft zo, dat is zo. En die zullen we uiteraard op de zorgvuldige wijze in behandeling gaan nemen, zoals we altijd doen, volgens het meldreglement en de procedures die daarvoor gelden. Dat hebben we in dit geval gedaan, dat zullen we ook in de toekomst doen. Oké, veel dank. Michiel Knol, voorzitter van de Partij voor de Dieren. Goed, dan naar voetbalrellen. Want die kennen we alweer een tijdje. Het is niet anders. We hebben het over rellende supporters, voor zover ze het woord supporters mogen dragen. Maar wat er gisteravond in Alkmaar is gebeurd, is toch wel van een heel andere orde. Het liep voor en na het duel tussen AZ en Legia Warschau enorm uit de hand. Er waren zelfs spelers van de Poolse club bij betrokken. Twee van hen opgepakt en inmiddels vrijgelaten. Aangeschoven is NOS-collega en AZ-watcher Jeroen Elsof. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Voetballers die betrokken zijn bij rellen. Ik dacht dat we alles gehad hadden, maar... Ja, dit maakt eigenlijk het grote verschil, hè, met waarom dit zo'n groot nieuws is. Eigenlijk wereldwijd, want je ziet het overal terug. Helaas kunnen we niet zeggen dat de rellen tussen supporters of rond stadions nog groot nieuws is. Zou het wel moeten zijn, maar het gebeurt te vaak. Maar het feit dat er twee spelers worden gearresteerd vanwege zware mishandeling, in dit geval dus twee spelers van Legia Warschau, dat is... het zal misschien niet helemaal nieuw zijn, maar wij kunnen ons weinig van dit soort voorbeelden herinneren. Mm. En dat het dan in Alkmaar gebeurt en dat dat nu de hele wereld overgaat, dat maakt het wel extra bijzonder. Ja, zeker. Begonnen voor de wedstrijd, zei ik al, toen Poolse fans flink tekeer gingen. De burgemeester Anja Schouten van Alkmaar heeft geen goed woord over voor de gedragingen van de Poolse bezoekers. Ik heb er een enorme knoop van in mijn maag. Zoveel geweld tegen politie, dat heb ik echt nog niet gezien. Dus ik blijf daar echt met een groot gevoel van lieve help. Welke kant gaan we op? Achter. Ja. Wat is er nou precies voorafgaand aan het duel gebeurd eigenlijk bij dat uitvak? Wat er gebeurd is, is er lagen afspraken met Legia Warschau dat zij ervoor zouden zorgen dat hun mensen kaarten hadden. Die afspraak is geschonden. Daardoor zijn er een heleboel mensen zonder kaarten naar het stadion toegekomen. Daar waren we op voorbereid, dus daar stond ook ME. Daar stonden natuurlijk ook stewards. En zij zijn daar met veel geweld doorheen gebroken. En het zag er ook uit alsof dit niet de eerste keer was dat ze zich zo gedragen. Dus ik keur dat vanuit het diepste van mijn vezels af. Je blijft af van stewards, je blijft af van politiemensen. En als je een wedstrijd bezoekt, dan neem je daar gezamenlijk, bezoekende club, ontvangende club, autoriteiten, neem je daar gezamenlijk verantwoordelijk voor om dat veilig te doen. En hier heeft Legia echt kaart laten liggen. Ja, dat was voor het duel. Maar het was nog niet klaar. De Noord-Hollandse politiechef Hamid Karakous die vertelt wat er na de wedstrijd gebeurde. Op dat moment krijgen wij melding binnen dat er een vechtpartij plaatsvindt voor het hoofdgebouw. Tussen 30-tal mensen waarbij AZ-medewerkers bij betrokken zijn. Dus daar gaat de melding over. Collega's gaan er naartoe. Op aanwijzen van AZ-medewerkers worden 2 spelers aangehouden, want die zouden mishandeling hebben gepleegd richting de AZ-medewerkers. En dat hebben we achteraf nog een keer gecheckt. We hebben de juiste mensen, juiste spelers aangehouden. Dus hij ligt op dit moment ook een aangifte tegen die spelers. Ja, die spelers zijn eind van de middag, zoals ik al zei, vrijgelaten. Zijn nog wel verdachten. Jeroen Elsof, is er al een reactie vanuit Legia Warschau? Ja, die hebben een persconferentie gegeven en geen malse ook. Alle versies die we eigenlijk hier horen van de club AZ, die overigens terughoudend zijn, want die laat het meeste over aan politie en justitie en de burgemeester van Alkmaar, staat haaks op wat we uit de Polen horen. Die hebben daadwerkelijk... Ik kan het eigenlijk nauwelijks onder woorden brengen, maar die beschuldigen de Alkmaarse politie ervan. Ik heb het opgeschreven hier, de ongeregeldheden zijn mensonterend, zijn tegen de mensenrechten in racistisch... Vanuit Nederlandse kant, hè? Vanuit Nederlandse kant. Dus dit is de Poolse verklaring. Die zijn woest. Ik begrijp dat jullie straks nog contact gaan hebben met onze correspondent daar. Ja, dat wordt tot het hoogste politieke niveau opgespeeld. En wat opvalt eigenlijk, is dat dus de verklaring van Nederlandse kant en de verklaring van Poolse kant echt totaal tegen elkaar ingaan. Dus er zit ook, de middenweg is niet eens te vinden. Ja. Nu gaf ook AZ-trainer Pascal Jansen nog een korte reactie. Hij baalt ervan, zegt hij, dat het een dag na de zege en kort ook nog voor het duel met Ajax van zondag eigenlijk alleen maar gaat over die ongeregeldheden. Ja, vervelend dat het helaas ook daarover moet gaan. Voor ons is het echt wel zo dat die wedstrijd uiteraard het allerbelangrijkste is geweest. En de strijd volledig open ligt weer in de pool. En dat is hetgene waar wij ons op concentreren. Ja, maar toch, je krijgt het ongetwijfeld mee. Wat heb je gisteravond ervan meegekregen? Nou, ik begreep wel dat het voor de wedstrijd al erg onrustig was. En gedurende de wedstrijd viel het volgens mij nog wel mee. En daarna is het wederom losgegaan, heb ik begrepen. We moesten allemaal even wachten in het stadion. Dus dat is nooit een goed teken. Maar wat ik al zei, het is gewoon vervelend dat het toch rondom onze wedstrijd weer heeft plaatsgevonden. Ja, er wordt een medewerker van AZ mishandeld. Er zijn 2 Poolse spelers aangehouden. Ja, dat is toch verschrikkelijk? Ik heb het gelezen dat de mensen zijn aangehouden, ja. Ja, dat klopt. Alleen ja, we zullen toch even af moeten wachten wat dit met zich mee gaat brengen. Maar wat doet dit met een club als AZ? Nou, het is vervelend in die zin dat wij natuurlijk ook geassocieerd worden met het moment van West Ham tijdens de halve finale in de Conference League van vorig seizoen. Niet meer dan dat. Ja, liever word je er niet mee geassocieerd. Maar er zijn ook sommige dingen die je wat minder goed in de hand hebt. Maar gaat het er wel over op zo'n dag als vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar mijn spelers niet of nauwelijks over heb gehoord. We hebben vanochtend tijdens het ontbijt natuurlijk nog wel wat berichten voorbij zien komen. Maar wij gaan eigenlijk vrij snel weer over tot de orde van de dag, wetende dat er ook geschikte mensen zijn die dit allemaal in onderzoek hebben. Ja, Pascal Jansen refereert ook naar die halve finale van de Conference League tegen West Ham. Nu gaat het eigenlijk toch weer mis. Zou dat nog gevolgen kunnen hebben voor AZ? Ja, nou goed, wat zojuist bekend is geworden, en dat is natuurlijk geen verrassing, is dat de UEFA echt nu een onderzoek heeft geopend. Die hebben een onderzoekscommissie samengesteld. Die is er eigenlijk altijd om dit soort ernstige zaken te onderzoeken. Dat is ook dat zal dezelfde commissie zijn met aangewezen personen als de wedstrijd waar Pascal het over heeft tegen West Ham. Er is toen wel een straf uitgedeeld. 1 wedstrijd voorwaardelijk zonder publiek. Als AZ het nog een keer zou gebeuren. En dan gaat het over soortgelijke gebeurtenissen. Ja, en dan kom je op een vlak. Dat wordt natuurlijk ingewikkeld. Dat zal de UEFA moeten gaan bepalen. Is het gelijkwaardig? Want er staat natuurlijk, er waren hier supportersongeregeldheden. En stevig ook van Legia Warschau kant overigens. Maar wat hier natuurlijk blijft hangen is dat er 2 spelers van de tegenstander zijn gearresteerd. En dat is natuurlijk, denk ik, hetgeen nu wel echt het meest boven de markt hangt. Ja. En goed onderzocht moet worden. Want de uitslag daarvan, als ze schuldig worden bevonden of onschuldig, zal grote invloed hebben op, denk ik, ook wat voor straf er zal komen. Ja, maar ik neem aan dat het ook uitmaakt, gezien ook die straf naar aanleiding van West Ham wat nog boven de markt hangt, of AZ iets te verwijten valt. Ja, ja, nou ja, kijk, er is toen natuurlijk ook heel veel gebeurd en dat is ook helemaal onderzocht. Ik bedoel, er zijn natuurlijk toen veel stadionverboden uitgedeeld, er zijn mensen veroordeeld. Maar AZ heeft natuurlijk toen in overleg met de politie de boel natuurlijk wel op scherp gezet. Er lag een nog uitgebreider plan om dit soort zaken te voorkomen. En dat het toch gebeurt, dat hoor je ook aan de burgemeester. Dat doet natuurlijk daar ontzettend veel pijn. En daarom zal ook dit tot op de bodem moeten worden uitgezocht. En is het afwachten waar ze mee zullen komen straks. Ja, goed. We zijn bijgepraat wat jou betreft. Zometeen dus meer van onze correspondent in Polen, Wouter Zwart. Dankjewel, Jeroen. Gaan wij weer terug naar Volendam tegen Utrecht. Mark Kloostra. Ja, dan zitten we in de extra tijd van een eerste helft. Waarin Utrecht al vrij vroeg met z'n tienen kwam te staan. Na de vroege rode kaart dus. Na 5 minuten al voor Nick Viergever. Maar het nog 0-0 is. Komen 4 minuten bij. Daar zit 1 minuut van op. In een wedstrijd ja, tussen de twee ploegen. Het zijn eigenlijk de onderste twee plankjes van de eredivisiekast tegenover elkaar. Het is een strijd tegen de laatste plaats. Want mocht Volendam winnen van die team van Utrecht. Dan is Utrecht gewoon de laatste nummer 18 van de eredivisie. Na een dramatische start van de competitie. Maar nu Boussaïd met zijn tienen op de rand van de 16. Maar laat dan de bal van zijn voet tikken door Plat. Dat is uitstekend verdedigd. Het is niet dat Volendam geen kans heeft gehad hoor, tegen de team van Utrecht. Want ik heb er 4 opgeschreven die er alle 4 in hadden gemoeten. 2 keer Muren, 1 keer Plat en een kopbal van Sefuik net voor het doel langs. Maar er zaten een paar tot erbij. Nu gaat Volendam weg. Kwal aan de linkerkant snijdt naar binnen. Geeft de bal nu laag voor. Maar dan glijdt Van der Marel dan weer tussen. En dan krijgt Volendam de zoveelste hoekschop. Ik denk nummer 10 of misschien wel nummer 11 in deze eerste helft. Het is allemaal te verklaren door die rode kaart van Viergever. Volendam de betere ploeg. Volendam de beste en de meeste kansen. Maar je weet, ook met z'n tienen krijg je kansen. En Liedberg had hem op zijn schoen na een te korte terugspeelpaas van Plat. Toen hij de bal net voor de keeper zou binnentikken. Maar de keeper zijn doel uit kon glijden. En daardoor te weinig ruimte was om hem langs de keeper te krijgen. Deze corner wordt getrapt vanaf de linkerkant. Draait in richting de penaltystip. Dan wordt hij gekopt en uiteindelijk uitgekopt door Flamingo namens Utrecht. En is Utrecht weer eventjes uit de problemen. Nog 2 minuten te gaan in de extra tijd. De inworp is voor Volendam, dat nog niet gescoord heeft tegen het team van Utrecht. Utrecht ook niet 0-0. Praten wij door over die rellen rondom AZ tegen Legia Warschau. Want het heeft ook diplomatiek gevolgen. Polen heeft namelijk de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. De Poolse regering wil opheldering over de aanhouding van die 2 spelers van Legia Warschau. Gisteravond dus tegen AZ. Inmiddels staan die spelers dus wel weer op vrije voeten. Maar de vraag is of de diplomatieke rel daarmee ook ten einde is. Gaan we vragen aan Wouter Zwart, NOS-correspondent in Centraal-Europa. Wouter, goedenavond. Goedenavond. Is die Poolse regering zo boos eigenlijk? Het is interessant om te zien hoe er over bericht wordt ook in Polen. En ze zien het echt totaal andersom. De Poolse supporters zijn geen daders, zeggen ze. Nee, zij en de spelers en de leden van de staf van de club, die zijn het slachtoffer hè, van Nederlands politieoptreden van bruut geweld. Er wordt bijvoorbeeld ook in de media in Polen met geen woord gerept over die groepen Poolse hooligans die voor de wedstrijd hè, met vuurwerk werden opgepakt, die een deel van het stadion bestormd hebben, die wapenstokken en pepperspray afhandig hebben gemaakt van de politie. Dus niets over over die hele sfeer wordt er gemeld. Maar andersom dus wel, hè, dat het een schandalig optreden is geweest van de Nederlandse politie. Met name bij die spelersbus die op een gegeven moment omsingeld werd. De spelers die opgepakt werden natuurlijk. En dat ook de president van de club Legia Warschau een klap zou hebben gekregen. En ik moet wel eerlijk zeggen, als je kijkt op bepaalde beelden die zijn gemaakt, dan zie je inderdaad dat die meneer Miodowski, zeg maar, in het geduw en getrek daar bij de politie een klap ergens krijgt. Ja, en dat nemen ze allemaal zeer, zeer zwaar op in Polen. Ja, en nu zijn er twee spelers inmiddels weer vrijgelaten. Is daarmee ook een beetje een matiging in die toon waarneembaar? Nou, ik vermoed nog even van niet. Omdat het de Poolse regering eigenlijk niet alleen gaat om de arrestatie van die twee. Die zijn al wel vrij, maar die zijn bovendien ook nog steeds verdachten. Hè? Maar er wordt ook gesproken over discriminatie van Polen. Hè? De club zegt dat de gemeente Alkmaar in statements zou hebben gezegd dat Polen niet welkom waren in de stad. Dat er zelfs Polen uit restaurants zijn gehaald de afgelopen dagen. Nou, wat daar precies achter zit, weten we niet. Maar wat we wel weten, hè, is dat de veiligheidsdriehoek in Alkmaar samen met de club Warschau, samen met de politie Warschau, afspraken had gemaakt over het vervoer van die Poolse supporters. Dat zou namelijk direct naar het stadion zijn. Waarom? Gisteren afgelopen dagen werd in Alkmaar het Alkmaars ontzet gevierd. De binnenstad was dus hartstikke vol. Dus er konden gewoon geen voetbalsupporters meer bij. Nou, daar waren die clubs en de politie, die waren het er allemaal van tevoren helemaal over eens. Maar Alkmaar zegt nu, hè, Legia Warschau heeft zich helemaal niet aan die afspraken gehouden. Er zijn toch supporters op eigen houtje daar heen gegaan. En ja, dat zijn dingen die melden de Poolse media dan weer niet in het geheel. Nee. Demissionair premier Rutte die reageerde stevig op de Poolse premier. Luister. Ik heb hem nog wel even gezegd, pas nou een beetje op met je retoriek. Want jij denkt nu al te weten hoe het zit. Maar als je toch die Nederlandse persconferentie bekijkt, dan zitten er meerdere kanten aan, lijkt het. Ja, de minister van Justitie, Jessel Gus, die zei dit. Het is een potje voetbal. Dus gedraag je. We doen dit voor de lol, is de bedoeling. Anders is de lol er ook echt vanaf. Op het moment dat het niet kan en dat je in Nederland ook al wedstrijden hebt zonder uitsupporters en misschien nu met UEFA moet gaan bespreken, kan dit nog allemaal wel? Ja, dat is wel pure armoede, maar dan moeten we dat gesprek maar aangaan. Over dat gesprek aangaan, de premier van Polen die wil dat ook met de KNVB en met de politie. Hoe kijkt u naar daar? Nou, ik heb liever dat hij eerst even naar zijn eigen club kijkt en kijkt wat daar gebeurd is. Dat we dat eerst onderzoeken, dat iedereen de verantwoordelijkheid pakt die het moet pakken. En dan hebben we het erover. U legt meer de schuld bij hem? Ik leg bij niemand de schuld, behalve degene die het gisteren voor iedereen verkloot hebben. En hebben gezorgd dat agenten nu gewoon thuis zitten. Ja, Wouter, ik weet niet wat verkloten in het Pools is, maar dat lijkt me een mooie kop. Hoe is deze reactie überhaupt binnengekomen in Polen? Nou, ik heb nog geen reactie gezien op die uitspraken. Ik denk dat het in algemene zin natuurlijk wel verstandig is als iedereen een beetje zijn rust bewaart en niet in deze termen gaat praten. Want uiteindelijk moet de boodschap van Nederland natuurlijk hartstikke duidelijk zijn. Het recht moet zijn beloop hebben. We weten nog niet exact wat er is gebeurd. En ja, zij die schuldig zijn, van welke kant dan ook, die zullen natuurlijk vervolgd worden. Maar ja, het mogen duidelijk zijn. Drell is geboren en die Nederlandse ambassadeur die moet op het matje komen, inderdaad. Ja, nu zijn er, Wouter, in Polen volgende week verkiezingen. Denk jij dat dat ook meespeelt in de reactie van de Poolse regering op deze zaak? Ja, je kunt deze dagen helemaal niets zonder de impact van die verkiezingen zien in Polen. Alles is nu politiek, dus ja, dit ook. Dat valt gewoon niet te ontkennen. En je hebt de regerende partij PiS. Daar hoort die premier Morawiecki bijvoorbeeld ook toe. En die voert echt een campagne op vaderlandsliefde, op veiligheid, op de sterke arm van de overheid. Ja, dus deze partij die weet heel goed, Legia Warschau, dat is de populairste club, dat is één brok vaderlandsliefde. Dus ja, als je die club gaat verdedigen, als je ook Polen in het buitenland gaat verdedigen tegen onrecht, ja, dan doet dat natuurlijk heel goed bij de achterban van deze partij. En daar is natuurlijk ook op zich helemaal niks mis mee als je campagne voert, maar je moet wel alle feiten naast elkaar leggen en dat is toch best wel selectief gebeurd hier vanavond. Oké, dankjewel voor jouw uitleg. Wouter Zwart, correspondent van de NOS in Centraal-Europa. Ja, onder het mom, ze zitten er toch, het nieuwsforum. Goedenavond allemaal, zeg ik tegen Paul van Riezen, Sander Heijnen en Elodie Verwij. Even, in hoeverre denk jij, Elodie, chef politiek van Bo, dat de verkiezingen met betrekking tot Jessel Gus een rol spelen? Nou, om termen als verkloten en zo bijvoorbeeld vraag te gebruiken? Stellen is ze beantwoorden, denk ik. Ja. Nee, dat je ziet overal in Den Haag verkiezingstaal oppoppen. Ze hebben natuurlijk ook net de begroting flink verbouwd. Ja, verkloten. Ik moet eerlijk zeggen, Jezus is wel vaker stevig in haar taal. Mm-hmm. Maar je zag ook bij Rutte dat met pleur op, dat het in verkiezingstijd altijd net een beetje steviger wordt aangescherpt. Ja. En dat doet Jezus duidelijk ook. Denk even aan de Turkse minister de vorige keer bij de vorige verkiezingen. Ja, die in precies, Nederland kwam, ja. Natuurlijk. Ja. Dat zou een rol kunnen spelen. Kijk, Paul, wat denk jij erover? Paul van Riezen? Nou, het is duidelijke taal. Ik denk dat haar achterban het op zich wel kan waarderen. Dus wat meer duidelijkheid in Haag. In Den Haag juich ik alleen maar toe. Profileren geblazen, is dat het? Zo is het, ja. Ook als het aankomt op diplomatieke betrekkingen, Sander? Ja, dat is een beetje de ziekte van deze tijd volgens mij. Dat we op het moment dat er gekozen moet worden, dat we niet meer in staat zijn om een beetje ons hoofd koel te houden. En ja, dat zie je volgens mij zowel aan de Poolse als de Nederlandse zijde nu gebeuren. Ja. En waarom is dat de ziekte van deze tijd? Is het niet van alle tijden? Nou ja, dat zou kunnen. Misschien dat er gewoon nu meer media en meer media-uitingen zijn. Alleen, ik meen mij te herinneren dat toen ik klein was, dat er toch wat meer, dat politiek wat saaier was. En dat er iets wel overwogener werd gesproken en dat iets beleidsmatiger was. En wil je dan ook zeggen hoe lang dat ongeveer geleden is? Nou, Als dat 20 jaar terug is, toen was iemand vermoord. Jaren 90. Nou ja, je hebt nog de historische beelden van verkiezingsdebatten voordat ik geboren werd, in de jaren 70 op televisie. Dat ze met boeken op zaten, dat ze het gewoon gingen opzoeken. En eigenlijk is dat natuurlijk een veel gezondere manier. Want je moet niet iemand kiezen omdat hij gewoon heel snedig, heel stoer pleur op kan zeggen of andere krachttermen durft te gebruiken. Maar je hebt natuurlijk politici nodig die goed beleid maken. Ja. En we selecteren onze politici niet op het goede beleid maken, maar op of ze stoere one-liners hebben in de media. En dat bedoel ik met de ziekte van deze tijd. Elodie, jij gaat de 2 RTL-debatten organiseren. Mogen daar dikke boeken mee genomen worden door de lijsttrekkers? In samenwerking met RTL Nieuws vooral. Dus RTL Nieuws doet dat vooral. Mm-hmm. Het is wel zo dat we veel minder lijsttrekkers hebben. Dus we hebben echt veel. Normaal gesproken hebben we 6 mensen. Nu doen we 2 debatten, dus dat helpt ook al. We hebben er nu 3 of 4 in het eerste grote RTL-debat. Maar dan passen nog wel wat boeken in beeld, toch Paul? Wat wel opvallend is, dat zijn natuurlijk 2 bondgenoten, hè, Polen en Nederland. Die moeten samenwerken in de Europese Unie. En we kwamen er eigenlijk net ook achter. Ze zijn het niet alleen een beetje oneens. Ze geven gewoon 2 totaal verschillende lezingen van de feiten. Wat zegt dat ook niet wat over die samenwerking in Europa? Nou, ik denk dat dat in diplomatieke zin vrij snel vergeten zal zijn. En dat iedereen snapt dat dit ook een beetje verkiezingsretoriek is. En de voeding van de emotie van het eigen volk. Dus ik denk niet dat dit nou onherstelbare schade veroorzaakt. Kun je dit echt helemaal doodslaan tot politiek spel? Ik kan me voorstellen dat de verontwaardiging aan Poolse zijde wel oprecht is. En ik kan me ook weer voorstellen dat de sussende woorden van Rutte oprecht zijn. Maar uiteindelijk denk ik niet dat dit in historische zin zal blijken scheidend te zijn tussen de 2 naties. Nee, maar totdat de waarheid naar buiten komt natuurlijk, dan gaat 1 van de 2 nat. Dat kan niet anders. Ja, maar goed, dan hebben we weer 2 zitten naast. Dan hebben we weer een ander relletje waar we ons druk over maken. Dus misschien dat dat helemaal niet uitmaakt. Zo houden we elkaar bezig. Zo is het. Oké, ik zeg even dat het rust is bij Volendam tegen Utrecht overigens. Maar dit terzijde, daar staat het nog steeds 0-0. Tweede helft gaan we daar zo meteen natuurlijk van horen na 9 uur. En dan gaan we het met ons nieuwsforum ook hebben over onder andere Pieter Omtzigt en de financiële beschouwingen. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Jij wil natuurlijk even je zegje doen, want ik heb mijn zegje gedaan. Dus nu mag jij nog even je zegje doen. 3FM-DJ Timur Perlin over zijn vertrek bij de zender en zijn plannen voor de toekomst. Ja, dan ga ik weer een paar maanden gewoon even niks doen, niks met radio doen. En Ziggo-presentator Rob Campus. Eerst was ik het mannetje van de reunie, dat ik dacht, god, ik ben echt nog wel wat anders dan dat. Over zijn liefde voor de autosport en de aanstaande wereldtitel voor Max Verstappen. Ik had natuurlijk nooit kunnen denken dat hij zoveel succes zou hebben. Timur Perlin. En Rob Campus, zondag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Bij DAS krijg je de juridische hulp die je nodig hebt en de aandacht die je verdient. Achter elk juridisch probleem zit een persoonlijk verhaal. Wij zijn er om het probleem op te lossen.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom terug bij Langs de lijn en omsteken. Met sport en nieuws vanavond. Ja, we zijn in afwachting van de tweede helft natuurlijk van Volendam tegen Utrecht. Zoals ik net al zei, 0-0 bij rust. Het nieuwsforum is bijeen. We gaan natuurlijk het nieuws van afgelopen week bespreken. Dat doen we vanavond met Paul van Riessen, hoofdredacteur van Quote. Economisch journalist Sander Heijnen en met Elodie Verwij, chef politiek van Bo. Ja, dat nieuws werd genomineerd door de politiek. Gedoe in de partij van Pieter Omtzigt, de financiële beschouwingen en de nieuwe klimaatpaus van Europa. Wopke Hoekstra. Maar we beginnen bij onrust van deze week. Dat was er bij Nieuw Sociaal Contract, NSC. De partij van Pieter Omtzigt natuurlijk, medeoprichter en partijvoorzitter Hein Pieper, legde zijn functie neer na ophef over zijn verleden. En de hele kwestie heeft Pieter Omtzigt behoorlijk geraakt, vertelde hij aan RTL Nieuws. Ja, dat raakt me. Had u het aan hem gevraagd om weg te gaan? Het is een besluit van de heer Pieper zelf geweest. Het is niet mijn vraag geweest. Maar u heeft wel dat onderzoek ingesteld. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderzoek en het bestuur is ook verantwoordelijk voor de vragen die hierbij horen. Het verlost u wel van een probleem? Het raakt mij behoorlijk en zo zie ik het niet. Wat raakt u dan precies? Nou, de manier waarop dit zo gaat. Hoe gaat wat? Ik hou het even bij deze verklaring. Ja, Elodie, het is 19 jaar geleden. We hoorden trouwens in gesprek met de collega van jou, Floor Boon. Bremer. Floor Bremer. Ja, prima vraag trouwens. Ja, nee. Zo. Maar waarom maakt Omtzigt hier, hij lijkt ook een beetje geraakt, maar waarom maakt hij hier zo'n punt van iets dat zo lang geleden is? Ja, ik heb echt geen idee. Ik ben er helemaal ingedoken. Sowieso ben ik helemaal in NSC gedoken, want het fascineert me mateloos. Hè. Het is natuurlijk een nieuwe partij en daar gebeuren ongelukken. Daar kun je op wachten. Dus jij gaat het nu zeggen? Nou, welk ongeluk er is gebeurd? Ja, waarom dit nou zo raakt? Ik denk dat het... Kijk, die Hein Pieper is natuurlijk echt een vertrouweling van hem. En dus heeft ook de partij opgericht. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel denkt... ja, hé, dat is mijn steun ertoe verlaat en die is nu weg. Maar wat hij volgens mij vergeet, is dat hij de leider is van de partij. Dus jij kunt ook gewoon ingrijpen. Je kunt ook zeggen, joh, Hein, je blijft lekker zitten waar je zit. Want ik ben al aan de... Want wat heeft hij gedaan? Stel je voor, hè, ik heb een arbeidsconflict gehad. 10 jaar geleden, is helemaal afgerond. Bij 3 werkgevers terug. Iemand anders komt daar jou toe, want jij bent mijn baas. En die zegt, joh, die Elodie, nou, dat is toch wel heel raar wat daar 10 jaar geleden is gebeurd. Dit was 19 jaar terug. En wat doe jij? Jij denkt niet, ik ga even praten met Elo. Nee, jij zegt, ik stuur een integriteitsprofessor op haar af. Nou, als ik Hein Pieper was, zou ik zeggen, tabé. Ja, dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. Waarom? Je gaat toch gewoon voor je mensen staan? Hij is zo bang voor LPF-perikelen. Hij is zo bang voor 50-plus gedoe. Dat hij een enorm hoge lat voor zichzelf en voor zijn medewerkers heeft neergelegd. En daar ga je natuurlijk nooit aan kunnen tippen. Sander, ligt die lat die Omtzigt heeft neergelegd, ligt die te hoog? Veel te hoog. Ja, veel te hoog. Kijk, Omtzigt is groot geworden door te schoppen tegen de Rutte-doctrine. Mm-hmm. En Rutte is weer... zijn imago is een beetje verkreukeld omdat hij steeds loog. Omdat hij geen fouten wilde toegeven. Wat je wilt hebben als je een andere bestuurscultuur wilt, is dat je het over fouten kan hebben met elkaar. Precies. He, dat er ruimte is om te zeggen, ik heb een fout gemaakt, dat is stom. Laten we er met elkaar van proberen te leren. Ja. He, dat je daar een open cultuur in hebt. In de medische zorg proberen ze zo'n cultuur te creëren. In de luchtvaart hebben ze zo'n cultuur. Als er iets fout is gegaan, moeten we niet gaan afrekenen, maar moeten we daar nieuwe inzichten uit halen. En wat Omtzigt nu doet, is die legt de lat zo hoog. En daarmee wordt het heel moeilijk om, als je niet 19 jaar geleden met iemand ruzie gehad mag hebben. Hè, als dat al niet meer kan. Ja, dan lijkt het mij, als ik binnen die partij zat, van oh, dan ga ik, als ik dat soort dingen heb, ga ik dat heel goed verstoppen. In plaats van dat ik daar gewoon een gesprek over voer. En als dit ook symbool staat voor hoe hij straks, als hij een grote partij is in de Tweede Kamer, met de overheid wilt omgaan. Ja, ambtenaren moeten de ruimte hebben om fouten te maken. Bewindslieden moeten de ruimte hebben om fouten te maken. En volgens hebben we open cultuur nodig om erover te spreken. Dus ik vind dit vooral een interessante casus. Omdat het, ik vind het niet zo hoopgevend over zijn pogingen en zijn plannen om straks die Nederlandse bestuurscultuur te vernieuwen. Ja, ik moet wel even zeggen, jij zegt van dat hij 19 jaar geleden ruzie heeft gehad met iemand. Volgens mij ligt de situatie wel iets genuanceerder wat dat betreft. Dat dacht ik ook, ja. Heeft iemand porno op zijn computer gekeken. Iemand anders heeft er wat van gezegd. En diegene die er wat van heeft gezegd is vervolgens ontslagen. Nee, ja, maar dat is een kausaal verband dat je niet helemaal kunt leggen. Omdat daar ook een reorganisatie was toen de tijd. Dus die medewerker heeft het idee dat diegene is ontslagen vanwege het feit dat hij daar een melding over heeft gemaakt. Oké, dus het is op verschillende manieren uitlegbaar. Precies, dus daarom ga je al helemaal voor je medewerker staan. Maar ja. Mijn punt is, juist omdat het 19 jaar geleden is geweest. Niemand heeft een verleden waarin niks te vinden is. Ja, niemand stelde is zo Sam brand. Hagens een hele goede vraag. Hè? Die zei, Pieter Omtzigt, van SBS. Ja, wat heb jij zelf een fout gemaakt de afgelopen 19 jaar? Ja, tuurlijk heeft hij fouten gemaakt. En moet hij dan ook weg? Kijk, als we deze lat op Pieter Omtzigt zelf leggen, dan moeten we gewoon constateren dat hij sinds 2002 in de Kamer zit. Het grootste deel van zijn Kamerlidmaatschap altijd blind bij het kruisje heeft getekend voor coalitiebesluiten. Dat hij heel erg stevig heeft geëist, heeft gepleit voor harde fraudemaatregelen. En wat ik juist het fijne vind aan Pieter Omtzigt, het verfrissende, is dat hij daarvan geleerd heeft. Dus dat iemand met veel ervaring nu een ander inzicht heeft en daar een nieuwe politiek op wilt gaan bedrijven. Maar binnen zijn eigen club geldt dat blijkbaar niet. Dat voortschrijdend inzicht beloond moet worden. En dat vind ik wel zorgelijk. Paul, nou ja, kijk, we hebben het hier over fouten in het verleden. Hè? Dus we nemen eventjes aan dat het gebeurd is. En dan zou je kunnen zeggen dat er sprake is geweest van machtsmisbruik. Nou ja, als jij een nieuwe politieke beweging start die heel erg ingaat op het opschonen van de cultuur in Den Haag, laat je dan je partij leiden door iemand die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt, kennelijk aan machtsmisbruik. Nou, dan snap ik heel erg goed dat diegene zijn conclusies trekt, al dan niet onder druk. En zegt van, nou, ik wil de partij niet bezwaren met mijn verleden. En kies maar een ander. Maar Omtzigt zegt dat ook, hè? Dat hij eigenlijk niet heeft aangedrongen op een vertrek, maar alleen dat onderzoek heeft ingesteld. Vind je het ook onterecht, Sander, dat onderzoek is gestart? Nou ja, ik kan me goed voorstellen dat je eerst, als je vrienden bent en samen een partij opzet, dat je eerst een goed gesprek met elkaar voert voordat je zo'n onderzoek instelt. Maar daar weet ik de details niet van. Alleen, ja, ik op basis van wat er nu naar buiten is gekomen, vind ik het een overspannen reactie. Misschien moet ik me voorzichtig uitdrukken daarin. Maar dus dat is de smaak die ik erbij krijg. Dat was nummer 2 al, hè? Het was nummer 2 al, ja. Onno Aarde was nummer 1. Ja, ja. Nummer 1. En dan kan je hier nog. En toen dat gebeurde, dat was de persvoorlicht, geloof ik. Ja, 3 uur en 23 minuten. Ja, precies. Dus dan kan je nog. Want dat verhaal gaat dan ook weer heel snel. Dat mensen zeggen: ja, dat heeft hij gedaan om te laten zien dat hij straight wil zijn. En hij slachtoffert nu gewoon iemand. Maar dat er dan een tweede overeen zou komen. Hadden jullie dat zien aankomen? Ja, ik vond wel de reactie van Onno op Twitter wel interessant. Die zei van, ja, we moeten uitkijken dat we niet iedereen en alles kapot gaan cancelen. We zijn niet ons verleden, citeer ik even. Mensen kunnen veranderen. Stel je voor dat dat niet mogelijk was. Het land zou onleefbaar worden. Mm-hmm. Waarbij je eigenlijk ook een beetje zijn eigen blazoen weer schoonpoetst. Ook wel een beetje een steek geeft naar Pieter Omtzigt. De man die hij toch 3 uur lang gediend heeft. Als voorlichter? Als voorlichter, ja. Iemand die toch de macht van het woord zou moeten kennen. Duidelijk is natuurlijk dat het rommelt. En jij zegt van, ja, had hij niet met Hein Pieper in gesprek moeten gaan. Dan krijg je natuurlijk heel erg snel het verwijt dat het toch vriendjespolitiek is. En het feit dat hij zegt, oké, laten we maar een onderzoek starten waarbij Pieper heeft gedacht van, nou, dat wacht ik niet af en ik hou de eer aan mezelf. Ja, het is eigenlijk ook wel toch de cultuur die Omtzigt voorstaat. Ja, maar als dit een geïsoleerd geval is van 19 jaar geleden en er verder niks op het functioneren van Pieper binnen die partij aan te merken is en ook niks op zijn functioneren de afgelopen 19 jaar aangemerkt, het is ook zoiets als vergeving. Ja, en je moet ook door kunnen gaan met elkaar. En als je die lat daarvoor te hoog legt, ik bedoel, veel misdaden verjaren in die tijd. Hè? Ik bedoel, mensen ontwikkelen zich door. En ik kan niet zeggen of Pieper zich nu schuldig maakt aan machtsmisbruik binnen zijn huidige functie of de afgelopen 18 jaar, weet ik niet. Maar dat weet niemand, volgens mij, vooralsnog. Ja. Nee, misschien was hij wel bang voor de uitkomsten van het onderzoek. Ik wil niet al te veel in complotten denken, maar het feit dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden is misschien wel veelzeggend. Nee, dus dat zou kunnen. Alleen, de vraag is hoe dit overkomt. En ik vind het niet heel sterk overkomen. Als je nu kwaad wil, dan duik je gewoon in de hele geschiedenis van alle mensen op de lijst van Pieter Omtzigt. Dat is het. En dan is er altijd wel iemand te vinden die nog iets gedaan heeft. En die lat ligt nu zo hoog. Nou, sterker nog, ik vind het juist ook voor je spreken als er af en toe dingen fout zijn gegaan in je leven. Want daar heb je van geleerd. Daar ben je, als het goed is, doorgegroeid. En als je daar ook je gedrag op aanpast, dan denk ik dat het juist een feest is voor de democratie. Als dat soort mensen die ook vuile handen hebben durven maken, in het parlement terechtkomen. En waarom denk je dan dat Pieper die verdediging niet heeft gekozen? En waarom hij zelf heeft gezegd, ik stap op? Nou, ik denk oprecht omdat Pieper ook om zich wil beschermen. Dus ik weet het niet. Ik heb Pieper zelf niet gesproken. Ik heb Omtzigt wel hierover gesproken. En hij was wel echt aangedaan hierover. Ik denk dat dat echt een man is die hij heel erg vertrouwt. Ja, het is 19 jaar geleden. Je zult het nooit weten. 11 mannen van Volendam voetballen tegen 10 van Utrecht. Mark Kloostra, levert dat ook een beetje aanvalsdrang op bij Volendam? Nou, niet in de tweede helft. In de eerste helft wel, maar in de eerste 7 minuten van de tweede helft niet. Daarin is gek genoeg Utrecht de bovenliggende partij. Hoewel Volendam nu de bal diep op de helft van Utrecht heeft. En Oelchik langs zijn tegenstander heen komt. Maar er wordt goed rugdekking gegeven. In dit geval door Romani. En dan kan Utrecht uitverdedigen. Maar verder dan de bal wegschieten komen ze niet. Dus daar komt Volendam weer met Mirani. Pompt de bal richting de 16 meter, richting Zeefuik. Die verliest het duel van Flamingo. En als dan Flint het kopduel namens Volendam wint, maar hem niet bij een ploeggenoot krijgt, heeft Utrecht de bal, moet Van der Marel wel gaan opschieten, want daar is Zeefuik alweer. En dan schiet hij hem tegen het uitgestoken been van Zeefuik op tot over de zijlijn. Inworp voor Volendam. Tot en met dit moment de hekkensluiter in de Eredivisie. 18e met virtueel nu 2 puntjes tegenover Utrecht, dat 17e stond en staat. Met op dit moment 4 punten in handen. Want ja, bij Utrecht gaat het ook niet lekker. Hè? Gewonnen van Heracles en verder alles verloren. Hadden ze ook ietsjes meer van gehoopt en verwacht ook zeker. Pas 4 keer gescoord ook. Dat is het minste in de hele Eredivisie. En er zat ook nog een eigen doelpunt bij. Oké, dat Doefikas verkocht en Van der Streek verkocht, maar toch had meer in moeten zitten voor Utrecht. Ook onder Jans loopt het nog niet heel erg lekker. Volendam heeft de bal maar weer eens terugveroverd van de 10 Utrechters en gaat nu aanvallen. Doen ze in de as van het veld met de Haan die de bal geeft aan Flint, maar het gaat achter het standbeen langs terug en in de achterste lijn, die is op de middenlijn opgesteld, gaat het eventjes breed naar de rechterkant. En zo bouwt Volendam rustig aan een aanval. Die moet gaan leiden tot een kans in de 54ste minuut. Uchi komt naar binnen, zet de bal voor op de penalty stip en dan kan Utrecht weer uitverdedigen. Doen ze dat via Van der Marel. Gescoord nog altijd niet in Volendam. 0-0. 11 van Volendam tegen 10 van Utrecht na 54 minuten. We zitten hier met Paul van Riezen, hoofdredacteur Quote, Sander Heijnen, economisch redacteur, en Elodie Verwijs, chef politiek van Bo. Dat is ons nieuwsforum vanavond. Ja, en deze week stond Den Haag in het teken van de financiële beschouwingen. De Tweede Kamer kwam 2 weken geleden tijdens de algemene beschouwingen nog met een verlanglijstje van ruim 4 miljard euro voor de begroting van volgend jaar. Ze wilden een hoger minimumloon, lagere prijs aan de pomp en extra investeringen in het OV. Maar een week geleden liet het kabinet weten dat daar eigenlijk niet genoeg dekking voor was. Nou, daar werd dan afgelopen week weer over gepraat met de minister Kaag. Hoe heb jij, Elodie, naar die debatten gekeken? Vanaf de publieke tribune. Ja, dat is. Wat me wel opviel. Ik snapte betere ineens. Vraag, hè? Wat viel je op? Nee, helemaal niet. Nee. Wat me opviel is dat ik ineens weer snapte waar achterkamertjes eigenlijk voor zijn. Want het is natuurlijk ergens, vind ik het heel mooi dat de Tweede Kamer bovenop dat pakket van het kabinet heeft gezegd, hey, wij vinden dit niet genoeg, dus we gaan eraan sleutelen. Maar wat natuurlijk wel een beetje mis is gegaan, is dat ze niet genoeg de tijd hebben genomen om hun beslissingen goed te overdenken en om goed uit te zoeken of dat het allemaal wel kan, of dat het uitvoerbaar is. Door laten rekenen, maar ook gewoon dingen in een breder perspectief zetten. En nu snap je toch wel weer waarom een kabinet eigenlijk een paar weken over een begroting doet en waarom je dat ook met verschillende ministeries aan het overleggen bent, omdat je dingen in samenhang moet zien. Dus ik vind het supergoed van het parlement dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Maar je ziet ook dat ze tegen de muur op zijn gelopen, omdat heel veel dingen niet haalbaar bleken. En dat is wel opvallend, want ja, het blijkt toch moeilijker dan gedacht regeren. En ergens vind ik dat dan ook, ja, ik vind dat een charmant proces. Het is een proces van vallen en opstaan daarin. Is dat pijnlijk voor de Kamer, Paul? Ja, dat denk ik wel. Het is, ze blazen vrij hoog van de toren, komen met allerlei goede voorstellen. En dan zie je inderdaad dat helemaal niet uitvoerbaar is, want er is helemaal geen geld voor. En dat is natuurlijk nu wat je tijdens de verkiezingscampagne ook ziet. Hè, dat mensen allerlei plannen presenteren, maar eigenlijk weigeren om hun verkiezingsprogramma's te laten doorrekenen. En ik denk dat dat een hele slechte zaak is, want het is natuurlijk heel makkelijk. Hè. We hadden het een paar weken geleden over het gratis bier van Caroline van der Plas. Dat is toch iets wat het imago van de politiek schaadt, want je hoopt toch dat daar gedegen plannen naar voren komen. Nou, dit waren geen gratis biermoties of gratis bierabonnementen. Dat is wel een belangrijk verschil. Het is een belangrijk verschil, maar goed. Over gratis bier gesproken, laten we hopen dat er niet mee gegooid wordt. Want we moeten even naar Volendam, begrijp ik. Mark? Ja, doelpunt Volendam. Robert Muren maakt hem dan. Wel een geweldige aanval hoor, van Volendam. Met een hele fijne paas van Milan de Haan. Met veel gevoel achter de verdediging van FC Utrecht gelegd. En toen was het Kwal die de bal laag voorgaf. En daar kwam Muren recht voor het doel inglijden. En glijdend tikt hij de bal achter Barkas. De helft van Volendam staan voor tegen het team van Utrecht. Prachtig doelpunt. Mooi uitgespeeld. 1-0 voor Volendam. Minuut 57. Terug naar het gratis bier van Elodie. Ja, ik moet nog even bijkomen van zo'n lachende Jan Smit met pistool ernaast. Geweldig. Kinderen erbij, ja, op het terras. Ja, echt leuk, echt leuk. Ja, gratis bier. Het is wel een ander verhaal natuurlijk, omdat al deze plannen zijn wel gedekt. Alleen op een verkeerde manier gedekt. En die motie van Caroline van der Plas plus Pieter Omtzigt, die was helemaal niet gedekt. Ja, we willen graag 1 of 2% willen we meer bij minimumloon. Ja, dat halen we dan ergens vandaan. Heb ja. ik niet scherp? Heb ik ook nog van mij horen komen, geloof ik. Toen ja. vragen of het... Maar hoe is dat mogelijk? Hoe kan je nou, kan je mij dat proberen uit te leggen, iemand van jullie, van hoe je dan zo'n plan kan lanceren zonder dat je erover nadenkt wat het eigenlijk kost en waar het geld vandaan moet komen? Ja, ik denk oprecht gewoon niet nadenken. Ja, dat is heel raar. Maar dan je denkt dat je ermee wegkomt. Zij dachten echt van ja, hè, we willen een beetje van de ministeries afschrapen, van de ambtenaren en van het overheidssysteem. Mm-hmm. Maar dat ligt dan bij het kabinet zelf, was haar redenering. Ja, dat is heel raar. Ja, want zij moeten dan zelf maar kijken waar de plek is en waar de ruimte is om te kunnen snijden. Ingewikkeld verhaal. Maar dat was natuurlijk echt 2 weken geleden. Is er nou een groot verschil, vind jij, Sander, tussen die motie van Caroline van der Plas die het niet dekt en nu eigenlijk de dekking van de Kamer die ook niet zoveel voorstelt? Want daarvan zegt de minister ook, ja, hier kunnen we eigenlijk niet mee uit de voeten. Ja, daar vind ik wel toch wel een verschil tussen zitten. Want die motie daarbij van Caroline destijds, Caroline, van mevrouw van der Plas, van de BBB, dat was echt wel stuitend, omdat zij zelf heel erg zegt, we moeten meer in de Tweede Kamer doen en we moeten een heel klein regeerakkoord maken en dan gaan we dat lekker democratisch voor de bühne, zeg maar, uitvechten. En dan vervolgens, als ze dan daadwerkelijk uitgenodigd wordt dat te doen, dan heeft ze niks. Dan zit daar niks achter. Dus dat vind ik wel wezenlijk anders dan dat partijen voorstellen doen en waar ze wel de wasdekking voor. Alleen, het kabinet zegt, het is niet uitvoerbaar, we vinden dit niet handig. Maar uiteindelijk zijn het politieke keuzes en afwegen. En ik vind het verfrissend om dat voor de bühne te zien. Ik zou dat eigenlijk nog veel meer in de Tweede Kamer willen zien. Alleen, dus jij zegt niet terug naar de achterkamertjes? Nou, nee, liever niet. Alleen, dat is niet iets... Nee, ik zei dat ik snap dat ze er zijn. Dat zei ik, ja. Maar het is niet iets dat je tijdens een debat even snel zo kan regelen, een paar miljard heen en weer schuiven. Dat is volgens mij wat hier zichtbaar wordt. Wat we eigenlijk zouden moeten hebben, is dat we veel meer politiek bedrijven over waar willen we nou geld aan uitgeven als land en waar niet. En dat we dit debat, dat we daar een half jaar de tijd voor nemen, gewoon echt een goed plan maken voor hoe willen we dat de komende 5 of 10 jaar inrichten. Dat zou ik wel heel graag willen zien. Ja. Dus misschien was dit een mooie eerste vingeroefening en kunnen we ze vanaf hier aanmoedigen om vaker dit gesprek publiekelijk te voeren. Want dan wordt het ook voor het publiek duidelijker hoe ingewikkeld het is. Ja, Paul van Riezen, overdirecteur Quote. Ja, ik zat me nog wel even te verbazen over de uitkomst. Hè. Dus er is nu besloten dat er 1,2% bovenop het minimumloon komt. Ik heb dan nog eventjes opgezocht, hoeveel is dat dan? Er werd gesproken van een enorme stijging van de koopkracht. Het gaat letterlijk om 15 cent per uur dat mensen erbij krijgen. Dus dat lijkt me dan niet zo heel erg ingrijpend. Moet het ook allemaal weer een beetje in perspectief plaatsen misschien. Ja, dat is voor de werknemers. Maar voor de werkgevers is het wel meer, neem ik aan. Nou ja, zeker. En de lasten nemen wel toe. Het is gewoon een bruto stijging. Dus voor de werkgevers is het dezelfde stijging. Alleen, ja, als je veel mensen in dienst hebt, dan is dat wel een serieuze post. Maar... Het is denk ik een grotere last die je voelt dan dat je eigenlijk dan dat de baten zijn voor de mensen die het ontvangen. Misschien. En dat is natuurlijk wel heel opvallend. Het kost meer dan dat het oplevert. Ja, bijna wel. Ik denk dat dat niet zo is. Kijk, volgens mij is het grote probleem met de dekking. Kijk, die werkgevers die gaan toch in praktijk meer verhoging geven in heel veel gevallen, omdat er een krapte op de arbeidsmarkt is. Dus werknemers hebben een goede onderhandelingspositie. Het grote probleem is natuurlijk dat er heel veel dingen, uitkeringen, AOW, et cetera, die zijn gekoppeld aan het minimum. minimumloon. Ja. Dus het is vooral voor de overheid heel duur om het minimumloon te verhogen. Omdat al die AOW'ers dan ook die 1 of 2 of 3% wat er dan uitkomt erbij moeten krijgen. En dat zijn natuurlijk miljarden voor de schatkist. Ja, er zijn veel dingen... Ik wil even aan Paul vragen, want jij spreekt toch als ondernemers, neem ik aan, voor quote. Hoe kijken die daar tegenaan? Die willen natuurlijk dat minimumloon eigenlijk liefst helemaal niet zien stijgen, denk ik. Nou, over het algemeen zijn ondernemers natuurlijk best wel hun personeel goed gezind. Hè? Dus laat ik vooral niet het beeld schetsen dat ondernemers en het personeel geen fatsoenlijk salaris gunnen. Maar die zien natuurlijk van alle kanten kostenverhogingen op zich afkomen. Het gaat niet alleen om personeel, maar het gaat ook om inkoop van goederen, transport, noem het allemaal maar op. En die merken ook dat het toch wel heel erg lastig is om die kosten vervolgens weer te kunnen doorberekenen in het product of de dienst die ze leveren. Dus die zitten echt met de handen in het haar hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Ja. Opvallende verlaging die of maatregel die wel gehandhaafd blijft, is de accijnsverlaging. Nou, daar wordt niet aan gesneuteld, toch? De van de benzine bedoel je? Precies, ja, die nee, dat dus wilde bestaan. Ik ook zeggen. Ik vond de VVD vind ik eigenlijk wel het meest opvallende, omdat die echt een hap hebben genomen uit het Nationaal Groeifonds, ook wel in Den Haag het Nationaal Graaifonds inmiddels genoemd. Bedoeld voor investeringen op de lange termijn? Ja, en dit is natuurlijk geen investering op de lange termijn. Dit is een eenmalige uitgave die je niet doet, of die je wel doet natuurlijk, maar die je eenmalige geen investering uitgave, is gewoon weg en je krijgt er niks voor terug. Je krijgt er niks voor terug. En wat ik vooral bizar vind is dat de VVD normaal gesproken zegt van joh, de geld moet je eerst verdienen. En dan kun je het pas uitgeven. En nu hebben ze eigenlijk gewoon geld gepakt van iets wat echt voor iets anders bestemd was. En dat hebben ze dan maar gewoon genomen. En daarin zie je toch wel verkiezingstijd. Ze hebben echt hun eigen achterban. Hebben ze een cadeautje gegeven. Ja. En andere partijen hebben dat dus niet verhinderd, Sander. Nou, wat mij helemaal verbaasde is dat de SP daarin mee ging stemmen. Ja. Want je ziet, dit is een maatregel. Die komt het overgrote merendeel van het geld komt gewoon bij de hogere inkomens terecht. Die hebben grotere auto's, rijden meer. Mensen met die laagste inkomens, over wie we het hebben als het gaat over minimumlonen, die kunnen geen auto betalen. Want zo hoog is dat minimumloon niet. Dus dat juist partijen die opkomen daarvoor, dat die hier meegaan. Ja, dat vind ik wel echt. Dat heeft me eigenlijk het meest verbaasd. Dat de VVD dit doet, die willen altijd dingetjes regelen voor hun achterban. Dus dat is op zich politiek logisch. Maar ik snap de logica niet dat partijen als de PVV en de SP erin meegaan. U luistert naar het Nieuwsforum. Zometeen gaan we het nog hebben over Wopke Hoekstra vanzelfsprekend. En we volgen Volendam tegen FC Utrecht. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so eyes her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sarah en Best Friends was live in Radio Tour de France. En het was indrukwekkend, net zo indrukwekkend als dit nummer. Volendam, Utrecht, Mark. Ja, is niet heel indrukwekkend, maar wel 1-0 voor Volendam. Terwijl Utrecht twee keer wisselt. Descott en Seuntjes komen erbij. En wie eruit zijn gegaan, heb ik in alle tumult even gemist. Nog een kwart wedstrijd over. 10 van Utrecht tegen 11 van Volendam. En die van met z'n 11 staan ook nog eens met 1-0 voor. Hier is Seuntjes, die gaat het proberen vanaf 35 meter en doet dat dan laag. Ja, dat is niet zo ingewikkeld. Hier ga je Backhouse niet mee verrassen. Dan moet je hem wel echt stijf in de kruising schieten vanaf die afstand. Het leek me sowieso al een vrij ingewikkelde poging, want het was echt heel ver. En dan raakt hij de bal ook nog totaal verkeerd. Maar goed, Volendam heeft de bal weer en heeft ook de voorsprong. Vinden ze leuk achter het doel van Barkas. Doelman die aan die kant ook gepasseerd werd door Muren. Zijn derde van het seizoen, topscorer bij Volendam. Gleed die bal daarna een hele mooie vlotlopende aanval binnen. En dat vak vond dat prachtig en vindt die voorsprong ook prachtig. Want dat betekent dat Volendam de laatste plaats gaat verlaten in de Eredivisie. Moeten ze het nog wel, nou ja, 23 minuten plus de extra tijd vol weten te houden. Tegen 10 man zou je dat moeten kunnen, wil je van tevoren al een beetje aankondigen. Maar goed, Volendam heeft nog niet gewonnen dit seizoen. Heeft pas 1 punt. Dus ze zullen hun zegeningen tellen. De 1-0 voorsprong moet over de streep. Als de bal aan de rechterkant is nu bij Ulcic. Die is bedrijvig. Niet alles gaat goed. Deze actie wel. Komt op de achterlijn uit. Voorzet wordt eruit gegleden. Maar blijft die bal dan ook nog binnen? Ja, het antwoord is dus ja. En dan kan Utrecht door met voetballen. Doen ze dat door een paas in de as van het veld. Dan wordt Bosdogan ondersteboven gelopen door Twicht. Doet hij wel handig. Want Utrecht dacht even om te gaan counteren met tienen. Dan nemen ze bij Utrecht. En ze is in dit geval Seuntjes, die vrije trap snel. En dan schiet hij hem tegen de rug van Romani op. Dat is een ploeggenoot. Hè. Die staat een meter voor zich. Het typeert wel het gemoed bij FC Utrecht. En ook de hoofdschuddende lichaamstaal is wel duidelijk bij de Utrechters. Als Volendam de bal weer heeft. Dat is niet gek. Met een man meer op het veld. En nu ook de tijd. Omdat ze nu de voorsprong te pakken hebben. Dus gaan ze zichzelf zeker niet in de problemen brengen door te gaan aanvallen. Doen ze dat gedoseerd. Wordt de spits nu gevonden. Zeefuik maar van de bal gelopen. En dan schiet de bal door. Ik denk dat Volendam daar wel verstandig aan doet. Af en toe temporiseren. Bal in de ploeg houden. En op die manier proberen die 1-0 vast te houden. Zo niet uit te breiden. De bal van Barkas schiet door naar zijn collega aan de andere kant. Backhouse. 1 goede redding in de eerste helft. Kwam die goed zijn doel uitglijden. Na 68 minuten is het 1-0 voor Volendam tegen de 10 van Utrecht. NPO Radio 1. Hij is de man van de tijd, precies 9:30, Michel Koenen, NOS Journaal. De afgelopen 10 jaar vormden asielzoekers gemiddeld 11% van de migranten die naar Nederland kwamen. Dat staat in het jaarlijkse overzicht van de migratiecijfers. Het ging vorig jaar in totaal om 403.000 immigranten. Dat is 61% meer dan het jaar ervoor. Het waren vooral Oekraïners. De bouwregelgeving schiet tekort bij oudere woningen die worden verduurzaamd, blijkt na onderzoek door instanties in Gelderland. Aanleiding was de grote brand afgelopen juni in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Op woningen uit de jaren 60 lagen zonnepanelen en in combinatie met de isolatie daaronder kon de brand zich makkelijk verspreiden. In de Amerikaanse staat Colorado heeft de politie 115 niet gekoelde lijken gevonden in een ecologisch uitvaartcentrum. Agenten gingen kijken nadat buurtbewoners melding maakten van een bedorven geur. De sheriff spreekt van een gruwelijke vondst. Hij wilde niet zeggen in welke staat de lichamen verkeerden. En in Zuid-Europa zijn steeds meer olijvendieven actief. Door de periodes van aanhoudende hitte en droogte worden er fors minder olijven geplukt, waardoor de waarde van de vruchten door het dak gaat. In Spanje nam de politie vandaag nog bijna 74 ton aan gestolen olijven in beslag. Langs de lijn en omsteken. En we gaan nog een half uurtje door met ons nieuwsforum met Paul van Riezen van Quote, Sander Heijnen, journalist, en ook met Elodie Verwij van de talkshow Bo, politiek chef. Ja, de kogel is door de kerk. Wopke Hoekstra wordt de nieuwe klimaat-eurocommissaris. Een woord dat ik even 2 keer overheen moet lezen, wat er ook weer staat. Een klimaat-eurocommissaris. Maar die benoeming die ging niet zonder slag of stoot. Nu moet het gebeuren voor Wopke Hoekstra. No stone should be left unturned. Wordt hij de nieuwe EU-commissaris voor klimaatactie? Daar is soms twijfel over. Vooral de Nederlandse Europarlementariërs van de Partij van de Arbeid en van de Groenen die waren opvallend kritisch. Ze verklaarden eerder de gemaakte afspraken rondom stikstofnormen niet heilig. Shell, McKinsey, Minister of Finance. You've not really been a climate champion. U zette Nederland op slot. You're not a climate champion. Die blijft wel even hangen. Elodie, zware week voor Hoekstra, kan ik me voorstellen. Ja, een zware week, maar hij heeft natuurlijk wel gewonnen. Mm-hmm. Dus het was een zware week. En ik vind dat hij is meer afgegaan in Nederland dan ik van tevoren had verwacht. Die enorme transformatie, joh. Wopke is gewoon een klimaatdrammer geworden. Wat zei je nou? Hij is meer afgegaan? Wat bedoel je? Nou, als in dat ik wel. Ik heb me wel verbaasd over de reacties op Twitter, zeg maar. Kijk, hij heeft natuurlijk een onwijze draai gemaakt. Want ja, de oud-KLM-man, die is ineens voor mondiale vliegbelasting. Oud-Shell-man is ineens tegen fossiele brandstoffen. De Mr. No, die wil ineens heel veel geld stoppen in allerlei klimaatfondsen. Maar dus ik dacht, ik vond dat zelf natuurlijk heel raar. Maar op Twitter, iedereen heeft hem afgemaakt gewoon. En dat had ik niet helemaal verwacht. Maar ja, ik denk dat het hem niks kan schelen. Want hij heeft wel gewoon die plek, hij heeft gewoon Twitter die baan gekregen. Twitter is natuurlijk ook niet heilig, hè? Nee. Ik bedoel, ooit een compliment op Twitter gezien? Ja. Ook toch wel, ja. Was jij die ene. Maar Sander Heijnen, ik bedoel, moeten we hem dan beschouwen als een droomkandidaat? Of gewoon iemand die zich goed heeft ingelezen en zijn kunstje doet en iedereen trapt erin? Nou ja, ik vrees het laatste. Ik vind het ook lastig. Hè? Ik zat ernaar te kijken en ik kan ook niet anders dan concluderen dat hij dit gewoon heel goed heeft gedaan. En ik was niet per se in het kamp dat stond te juichen toen hij werd voorgedragen. Maar wat heeft hij heel goed gedaan? Nou, wat hij heel goed heeft gedaan is dat hij inderdaad een paar weken onder de bezielende leiding van Diederik Samsom, stel ik me zo voor, heeft hij zitten blokken op wat zijn de formuleringen die ik hier moet gebruiken om deze baan te krijgen. En dat heeft hij heel goed gedaan. En als je hem niet zou kennen, als je die hele voorgeschiedenis die jij ook net opnoemt, Elodie, als je die niet weet, als je niet weet dat het de Shell-man was, als je niet weet dat die KLM zonder enige kritische kanttekening heeft gered, als je niet weet dat hij het stikstofakkoord wilde opblazen, dan denk je, deze man ligt echt al jaren wakker van deze problematiek. Deze man die voelt dat tot in zijn vezels. En die is blij dat hij nu eindelijk het klimaat kan redden. Ik hoop dus dat die transformatie echt is en dat hij dit echt voelt. Maar ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je er als kijker een beetje cynisch van wordt. Ja, want Paul, jij hebt al die voorinformatie wel. Dus ja, met welk gevoel heb jij naar die interviews of die ondervragingen gekeken? Nou ja, het was eigenlijk een cursus succesvol solliciteren doe je zo. Hè? Ook hoe hij erbij zag, keurig zijn baard afgeschoren. Ja, en netjes zijn talen geleerd. Iemand die zei van, hij vertelt eigenlijk wat de zaal wil horen. Nou ja, dat was precies het gevoel dat mij ook bekroop. En hij deed alles om die baan te krijgen. Wat op zich ook wel in denkbaar is. Want waarom is dat indenkbaar? 2,5-3 ton per jaar, geloof ik toch? Ja, ook die man heeft kinderen. Maar denk je dat het hem daarom te doen is? Nou, het is natuurlijk een stap voorwaarts. Maar er zijn makkelijkere manieren om 2-3 ton te verdienen. Ja, toch? Als partner bij McKinsey had hij natuurlijk een veel hoger inkomen. Nee, dat het is zo. Maar het is natuurlijk ook een soort van politieke revanche. Hè. In Nederland heeft hij niet gebracht waarvan mensen hoopten dat hij terecht zou komen. En hij heeft nu een tweede kans in Europa. En die probeert hij natuurlijk graag te grijpen. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Net hier aan tafel hebben we gezegd dat Pieter Omtzigt een tweede kans verdient. Hij heeft in het verleden ook zijn fouten gemaakt. Is tot inkeer gekomen. Dat kan bij Wopke Hoekstra natuurlijk ook zijn gebeurd. Dat kan alleen in veel kortere tijd dat hij heeft gedacht. Wopke Hoekstra is denk ik vooral een consultant. Dat heb je hier wel heel goed gezien. Hij wist, kijk, de voorbereiding is wel echt heel leuk. Hij heeft dus 4 weken lang in een soort van aquarium gezeten op de CDA-gang van het Europarlement. Echt, nou, als je het over dossiers hebt, nou, die heeft hij allemaal tot zich genomen. Lezen. En hij heeft ook steun vergaard. En dat is wel grappig, want daar is ook even iets misgegaan. Want hij kwam daar natuurlijk als een soort van Alice in Wonderland, komt hij Brussel binnen. Hij kent het natuurlijk lang niet zo goed als een Diederik Samsom. Dus hij dacht, wel misschien leuk om dan bijvoorbeeld een informeel ontbijtje te regelen met de Nederlandse Europarlementariërs. Dus hij had helemaal de uitnodiging verstuurd en zo. Al die mensen zouden komen. En toen ineens dacht hij, shoot, ik moet natuurlijk niet de Nederlandse Europarlementariërs hebben, maar de mensen uit de Milieucommissie. Dus toen is dat etentje weer afgezegd. En nou heeft hij iets anders gedaan. Dus je ziet wel, Wopke is hier natuurlijk altijd heel competent. En uiteindelijk zag je bij de sollicitatie zelf ook de competente Wopke Hoekstra zonder baard, strak in pak. Maar er is wel wat aan vooraf gegaan. Dat vind ik toch wel een mooi beeld. Oké, maar toch, Elodie, kun jij mij helpen begrijpen waarom wil hij dat? Want hij gaat toch echt met een hele andere agenda in Brussel aan de slag dan dat hij in Nederland deed. Dat moet toch bij hemzelf ook conflicten oproepen? Ik denk het niet. Ik denk dat Wopke Hoekstra ook in het verleden al heeft laten zien dat hij altijd, dat bedoel ik niet cynisch, maar hij gaat altijd voor het beste voor zichzelf. Dus hij bijvoorbeeld... Het klinkt wel cynisch, hoor. Maar ik bedoel dat minder heftig dan dat het nu eruit komt. Kijk, hij was natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken geworden en het CDA wist dat niet. Die dachten dat hij minister van Binnenlandse Zaken zou zou worden. CDA top dacht dat. En toen heeft hij voor zichzelf, hij dacht, ja, maar ja, buitenlandse zaken vind ik sexier, dus ik ga buitenlandse zaken doen. En zo heeft hij best wel vaak dingen gehad in zijn verleden, dat hij gewoon eigenlijk heeft, voor iedereen onderhandelt hij een zesje uit en voor zichzelf een negen. En dat heeft hij hier ook gedaan. Hij heeft gewoon gefixt dat hij zelf die leuke baan kreeg. En ik denk niet dat het om het geld is, maar meer vanwege de status. Hij is wel gevoelig voor status. En hij heeft deze mooie baan. Maar je ziet hier ook meteen aan waarom hij dus een goede indruk maakte toen hij minister was. En een goede indruk maakte toen hij consultant was. En een hele slechte leider was van een politieke partij. Want hij kan zich dus heel goed een idioom eigen maken. Hij kan zich heel goed een jargon eigen maken. En hij kan zich heel goed presenteren. Maar de man heeft waarschijnlijk zelf geen strak omlijnde ideeën. Want anders kan je ook niet zo makkelijk van het ene naar het andere standpunt schuiven. En als je geen strak omlijnde ideeën hebt, kan je natuurlijk een prima uitvoerder zijn. Maar je kan natuurlijk niet een partij begeesteren. Je kan niet een electoraat begeesteren. Want dan moet je uit een ander vaatje kunnen tappen. Dus waarschijnlijk is dit een prima baan voor hem. Dat zei hij zelf ook al, hè, dat hij een betere bestuurder is dan politicus. Daarom wilde hij eigenlijk die partij niet leiden. Maar misschien was het dan achteraf gewoon qua strategie beter geweest als hij niet Omtzigt toen van die stoel had geschopt. Ja. En daar zelf op was gaan zitten. Ego, dus qua zelfinzicht. Ik vond het wel aan de late kant. Maar Paul van Riessen, wat voor gevolgen zou dit kunnen hebben voor de verkiezingscampagne van het CDA? Of helemaal niet? Ik vraag me af of dat echt grote invloed heeft. Hij heeft in het verleden natuurlijk wel eens gezegd, bijvoorbeeld in de discussie rond stikstof en ook rond de veestapel, dat zijn invloed op het CDA eigenlijk vrij beperkt was. En ik denk dat dat ook tijdens deze verkiezingen zal blijken, dat dit niet een enorme opsteker zal zijn voor het CDA, dat ze nu opeens omhoog schieten in de peilingen. Het zou me verrassen. Maar goed, die hele sollicitatieprocedure heeft me ook verrast. Dus ik heb al gekkere dingen gezien. Ja, ik denk dat het ze heel erg gaat helpen. Ik was 2 weken geleden was ik op dat CDA-congres. En daar was normaal gesproken, 2 uur daarvoor was ik bij de VVD. En daar werd het partijstokje van partijleiderschap werd echt netjes overgedragen van Mark Rutte aan Dylan Jessicus. Groot applaus. En eigenlijk zou natuurlijk op dit congres ook het stokje overgedragen moeten worden van Wopke naar Henry Bontebal. Ja, maar waar was Wopke? Waar was Wopke? Die was er gewoon niet. En nou, dus ik ging ook vragen aan die mensen. Die zat in het aquarium. Ja, die was in het aquarium. Die was aan het vissen. Dus al die mensen daar op dat congres, die waren gewoon blij dat hij er niet was. Want die zeiden, ja, we zijn van die last verlost. Ja, maar ik had juist een ander. Ik kreeg juist een heel ander gevoel erbij. Ik kreeg het idee, Hoekstra, die heeft het laatste mooie baantje dat het CDA nog heeft kunnen bemachtigen, heeft hij voor zichzelf gepakt. En straks halen ze 3-4 zetels bij de verkiezingen. Ja, dan zitten ze in de categorie SGP als het gaat om burgemeesterbenoemingen. Maar voor de verkiezingscampagne is het natuurlijk beter dat Wopke Hoekstra niet zo zichtbaar is in Den Haag. Dus ik denk uiteindelijk dat het beter is voor het CDA. Maar niet zichtbaar in Den Haag betekent niet per se dat hij de allerhoogste politieke functie die we als Nederland hebben moet krijgen, eurocommissaris. Ik bedoel, ik weet het niet. Het heeft iets verangst, lijkt mij. Tot slot, ja of nee, Elodie, in mei dan zijn de Europese verkiezingen. Denk je dat Wopke Hoekstra ook daarna nog een keer terugkomt als eurocommissaris? Dat durf ik niet zo stellig te zeggen, maar hij zit nu op die post, dus hij zit er altijd een klein beetje dichterbij dan dat hij niet op de post had gezeten. Gaan wij weer naar Volendam, Mark Klooster, waar jij kijkt naar Volendam-Utrecht. En het is een wedstrijd tussen de nummer laatst en de nummer 1 na laatst. En de nummer laatst, die kan wel eens gaan winnen. Ja, want die staat met 1-0 voor, maar dat komt wel door Mats Seuntjes, want je hebt kansen en je hebt hele grote kansen. Staan met z'n 10 bij Utrecht. Het is nog maar 11 minuten, maar hij kreeg de bal van Descott en kon vanaf de rand van de 16 meter zo alleen door. Niemand in de buurt op de keeper af. En besloot toen de bal in de korte hoek te schieten. Dat was niet de goede keus, ook al niet, omdat hij de bal niet tussen de palen kreeg, maar tegen de buitenkant van de paal. Ja, dit zijn echt droomkansen. En als je met z'n 10 staat, krijg je er daar niet heel veel van. Zulke kansen sowieso krijg je überhaupt niet zo heel vaak. Deze had er echt ingemoet. Hij stond net bij een wissel van Volendam. Nog even een minuutje op de middenstip. Ze zonder te overdenken en te balen van hoe heb ik dit nou kunnen missen. 9 van de 10 keer kiezen spelers die vanaf die positie alleen op de keeper afkomen. Ook voor de bal binnenkant voet naar de verre hoek met een krul. Dat is de makkelijkste oplossing. Misschien dacht hij, ja, dat is misschien te getelefoneerd voor die keeper. Die zal hem daar wel verwachten. Ik schuif hem in de korte hoek. Maar ja, buitenkant van Paal naast hem. Die had er echt in gemoeten. En dan was het gewoon 1-1 geweest. Het is nu 1-0. 80ste minuut zit erop. Nog 10 minuten over. En Volendam en met name het publiek is een beetje geschrokken en stil. En bij Volendam kiezen ze er nu stevast voor om alleen nog maar korte paasjes over een meter of 5 te geven naar elkaar toe. En geen gekke dingen meer te doen. Die willen niet tegen nog zo'n grote kans voor de tegenstander aanlopen. De bal is in de middencirkel in de voeten van Flint. En dan krijgen we weer zo'n driehoekje waarna de bal uiteindelijk bij Mirani in de voeten komt. Die kan dan wat meters naar voren maken. Het gaat allemaal schuifje, schuifje, metertje voor metertje. En nu is de paas langs de lijn. Eén die te scherp is. En dan zit er weer een Utrecht ertussen. Dat is Leliendal die zijn debuut maakt bij FC Utrecht. Wat uit de problemen lijkt, maar dan moet je wel opschieten. En dat doet El Kerouani uiteindelijk net op tijd. Het is 1-0 voor Volendam. Nog 9 minuten over tegen Utrecht. Mooi, Elodie. Ik zat er helemaal in. Wat doet die nou? Geweldig. Paul van Riesus hier, hoofdredacteur Quote. Sander Heijn is er ook nog, economisch redacteur. Economie specialist, klinkt beter. Klinkt beter, ja. Ja, zeker. Vind ik ook wel. Geen redacteur eigenlijk. Nee, ja. Nee, vandaar. Ik zet er nu een streep erheen. Elodie Verwij, chef politiek van Bo. Ja, en politieke partijen die hebben nog ruim 1,5 maand om campagne te voeren. Is best duur. En dus is de VVD rondgegaan met de pet bij ondernemers. En dat leverde ruim 1 miljoen euro op. Meldde Quote deze week, Paul. Hoe is dat precies gegaan, dat crowdfundingsactietje van de VVD? Er is een diner geweest op het landgoed van Cor van Zadelhof. De vastgoednestor, die heeft eigenlijk de fine fleur van het Nederlandse zakenleven uitgenodigd. En ook Dylan Jezugus, en die mocht zich daar voorstellen. Die heeft daar kennelijk een zeer bevlogen verhaal gehouden. Want daarna stroomde het geld met tonnen tegelijk de VVD-kas in. Dat is nog een collecte. Ja, een collecte, een aantal miljardairs. Marcel Boekhoorn, Robert van der Wallen, Rolly van Rappard. Deden allemaal een flinke duit in de kas. Waardoor de VVD in die peilingen in elk geval stevig aan kop gaat. En ik sprak van Zadelhof en ik vroeg hem, ja, denk je nou echt dat dat geld het verschil maakt? En toen zei hij, ja, dat denk ik wel. Want je merkt dat Dylan toch een veel lagere naamsbekendheid heeft dan bijvoorbeeld Omtzigt of Wilders. En hij zegt, we kunnen nu een goede campagne voeren met de VVD. En dat zou net wel eens het verschil kunnen maken en ervoor kunnen zorgen dat de VVD de grootste wordt. Waarmee dus eigenlijk de stelling bewezen zou kunnen worden dat geld ook macht is. Want daar komt het wel op neer. Want een miljoen is daar dus opgehaald. Hoe groot is de campagneuitgave? Hoe groot zijn die normaal gesproken voor een partij als de VVD, Rudy? Nou, wel volgens mij 1-2. Ja, volgens mij hebben ze wel vorige keer 1,5 miljoen of zo opgemaakt. Dus nu dat is het echt heel substantieel. Dus als je een miljoen ophaalt. Ja. Nou, zeker. Want als je kijkt naar de partij die erna komt, dat is de SP. Dat komt omdat alle leden daar, of althans de bestuurders, geld af moeten dragen. En Kamerleden. Die staat op nog geen 500.000. Dus er zit een behoorlijke gat tussen nummer 1 en nummer 2. En ja, je zal zien de komende weken dat we overspoeld gaan worden met advertenties vanuit de VVD. Ja, en waarom zijn die ondernemers zo eager om de VVD te steunen? Krijgen ze er iets voor terug bijvoorbeeld? Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Ze hebben in elk geval een direct lijntje en ongetwijfeld het 06-je van mevrouw Jezugus gekregen. Dus als ze eens wat willen, dan zijn de lijntjes kort. Je ziet natuurlijk dat er wel wat steun voor de VVD is. Ook van mensen die zich eigenlijk nooit eerder met de politiek hebben bezig gehouden. Maar wat je ook wel hoort bij mensen die donaties gedaan hebben, is dat ze gewoon heel erg bang zijn voor links. Ze zouden het echt een ramp vinden, dat is dan de letterlijke bewoording, als Timmermans de grootste zou worden met zijn partij. Zijn partijen, moet je eigenlijk nog zeggen. Dus het is niet zozeer enkel steun voor de VVD, maar het is ook een tegencampagne voor links. Ja. Sander, vreet jij je helemaal op als je dit nieuws leest? Nou, als je ervan uitgaat dat democratie eerlijk moet zijn en dat je een beetje een gelijk speelveld moet hebben als het gaat om verkiezingen, en dat belangen van burgers gelijkmatig behartigd moeten worden, dan vind ik dit wel een groot probleem. Want een aantal, ik zat een beetje te kijken naar het lijstje, complimenten voor deze journalistiek overigens. Maar er staat bijvoorbeeld zo'n Won Yip tussen, hè, zo'n grote horecaondernemer. Ja, die is gewoon echt rijk geworden van het hele lage minimumloon wat die mensen kon betalen in zijn restaurant. Cor Zadelhof, die hele vastgoedwereld. Ja, die hebben een heel gunstig fiscaal klimaat gehad al die jaren, waardoor ze heel veel geld hebben kunnen verdienen aan huisjesmelken. De mensen die werken in die restaurants of die huizen moeten huren, die kunnen geen grote bedragen opbrengen om bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid of de SP of andere linkse partijen geld toe te stoppen om een goede campagne te kunnen bouwen. Dus het is wel, en dat is een veel grotere groep dan die ondernemers die dat geld kunnen toeschuiven. Dus ik vind het voor het democratische proces vind ik het eigenlijk wel onzuiver dat dit zo kan. Maar is er een oplossing voor, Elodie? Nou, eigenlijk hebben ze die vorig jaar al verzonnen. Misschien kunnen jullie het nog herinneren dat er in de vorige campagne kreeg het CDA ineens 1,2 miljoen euro van die Hans van der Wind. D66 kreeg ook ineens 1 miljoen. Partij voor de Dieren kreeg een paar ton, allemaal van één persoon. En dat is vorig jaar bedrag. Ja, dus dat is vorig jaar aan banden gelegd. Ja, dus nu kun je nog maar 100.000 euro per persoon geven. En ik heb het vandaag nog even opgezocht. Alles wat je daarboven krijgt als partij, moet je zo spoedig mogelijk retourneren. Dus ja, ik ben het met je eens. Het voelt natuurlijk vies. Dus daarom ben ik er ook ingedoken. Omdat ik dacht, ja, weet je, is macht te koop hier in Nederland? Wat is dit, joh? Maar per persoon, wat bedoel je? Die per persoon die mag op de lijst staat? Nee hoor, nee. Jij mag, als jij gewoon 100.000 euro over hebt, mag jij gewoon 100.000 euro aan... Maar de kans dat jij een ton kan doneren, ik weet niet precies hoe de CEO hier in elkaar zit, maar ik vermoed dat jij om een belang behartigd te krijgen niet zo makkelijk een ton kan doneren. En een aantal ondernemers kunnen dat natuurlijk wel. En dat maakt het speelveld ongelijk. Maar die kan de familie Zadelhoffen toch... Dan kan papa Zadelhoffen doen. Dan kan zoon Zadelhoffen, dochter zijn. Ik weet niet hoe die familie verbanden zijn. Geen kinderen overigens. Nee, maar, is het ook geen huisjesmelker, om het eventjes voor Cor op te nemen. Wat ook veranderd is, dat zie je nu natuurlijk, is dat er openheid moet komen over de donaties en wel op hele korte termijn. Dus het zou best kunnen dat bijvoorbeeld meneer Schuurman, die vorig jaar 1 miljoen doneerde aan D66, denkt van nou, weet je wat, 1 miljoen kan niet meer, maar een ton die kant op om het een beetje weer in evenwicht te brengen, dat wil ik wel doen. Ja. Dus het staat natuurlijk alle partijen vrij om donaties te werven. Er is één partij overigens die een uitzondering inneemt, dat is Pieter Omtzigt, want die accepteert donaties tot een bedrag van €850. Oké. Alles daarboven gaat terug. Wel opvallend toch, want jij zei ook, Elodie, de SP heeft ook een hele grote campagnekas. Door al die Kamerleden die steeds geld afdragen. Ja. Maar goed, die verliezen wel keer op keer de verkiezingen. Dus geld is ook niet alles bepalend, toch? Ja, je moet natuurlijk ook wel een goed verhaal hebben. En je moet ook wel de woorden weten te gebruiken die aanspreken bij je potentiële achterban. Dus geld alleen is natuurlijk nooit genoeg. Je moet ook een slimme campagne voeren. En de VVD heeft de afgelopen 13 jaar natuurlijk steeds beide gehad. Die hadden en heel veel geld. En die hadden blijkbaar met Vroom Vroom Partij en dat soort quotes hadden ze een verhaal dat aansprak. Ik denk dat die donaties misschien een paar zeteltjes verschil kunnen maken. Hè, als je die reclamecampagne echt goed uitvoert. Maar ja, als het een nek aan nek race is, kun je het dus net daarmee beslissen. Ja, en andere partijen als bijvoorbeeld het CDA hebben ook een businessclub, toch? Ja, dus de CDA is ook zeker niet armlastig. Dus die kan wel redelijk mee. Nog even voor 10 uur willen we het hebben over de verhoren in de enquêtecommissie. Fraudebeleid, die is in deze week afgerond. Dat leverde opnieuw emotionele momenten op. Het is niet oké om naar school te lopen. Het is niet oké als je uit de auto van je moeder wordt gezet en je daarna naar huis mag lopen. Het is niet oké dat je moeder werkt en blijft werken zonder vooruitzicht. Demissionair premier Rutte reageerde tijdens zijn verhoor op deze manier. Dan zeg ik tegen hem dat ik me kapot schaam dat wij als politiek, en ik natuurlijk als eindverantwoordelijke uiteraard ook, niet in staat zijn geweest om hem dit te voorkomen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. En daarvoor kan ik alleen maar mijn welgemene excuses aanbieden, zoals ik dat ook eerder heb gedaan aan de tienduizenden ouders die slachtoffer zijn geworden van het kinderopvangtoeslagschandaal. Ja, dan ben ik heel erg benieuwd of jullie nog nieuwe dingen hebben gehoord. Elodie, jij mag beginnen. Heb jij nog iets nieuws? Nee, niet gehoord? Iets nieuws. Wel natuurlijk dat het weer even... Dit fragmentje vond ik ook heel bijzonder, omdat het toch weer even heel erg binnenkomt. Mm-hmm. Maar ook al heb je niet echt iets nieuws gehoord, want we wisten alles al wel, dan nog denk ik dat het supergoed is dat alles op een rij wordt gezet. En dat je dit weer nog een keer beleeft met elkaar. En dat als het zo'n groot schandaal is, moet je daar eigenlijk gewoon het zwaarste parlementaire middel op zetten. Dus op zich vind ik dat heel goed gegeven. Wat ik wel heb gemist, is ik had het mooi gevonden als Pieter Omtzigt ook zou zijn verhoord. Want dat is toch een man die zich heel erg heeft bemoeid met deze hele affaire. En die ook, dat stipte jij net volgens mij al aan, aan het begin een andere rol had. Hè? Omdat hij natuurlijk ook heel erg voor fraude aanpakken was. Dus ik had het mooi gevonden als we ook zijn reflectie daarop hadden gehoord. Is het maar om de andere kant ook goed te kunnen horen. Ja, de kamerkant, maar ook gewoon, weet je, hoe maakt iemand dan wel door dat zo'n dat hij verandert en dat hij leert van een situatie. Dat had ik mooi gevonden voor de geschiedschrijving om dat nog in het hele rapport erbij te betrekken. Ja, Paul, vind jij het nog nuttig dat deze enquête wordt gehouden? Ja, ik denk zeker dat het nuttig is. Het is inderdaad zo dat we geen dingen hebben gehoord die we niet al wisten. Maar het is natuurlijk ook heel fijn dat er een goed onderzoek wordt gedaan om zeker te zijn dat er geen dingen zijn die we nog niet weten. Dus in die zin is bijvoorbeeld Henk Kamp zei wel opvallende dingen, toch? Tenminste, ik wist niet dat er op basis van opiniepeilingen beleid werd gemaakt. Dat is nog wel een kleine verrassing, ja. Ja. Zou het zelf niet doen. Binnen de VVD is dat overigens heel normaal. Dat doen daar winnen zij ook de verkiezingscampagne ongeveer mee. Uh-huh. Echt dingen onderzoeken, goed dingen, ook zelfs woorden testen, vroom testen bij panels. Dus dat gebeurt wel vaak. Ja, maar verkiezingscampagne is nog wel wat anders dan regeringsbeleid maken, toch? Zeker. Ja, het is ook niet dat ik daar een waardeoordeel over heb. Maar dat gebeurt wel veel meer ook in ambtenarij. Ja. Zie jij het ook bij andere onderwerpen waar op basis van opiniepeilingen beleid wordt gemaakt? Ik kan geen specifiek onderwerp nu noemen, maar het is wel zo dat dit breder is. Ja. Ja. Sander, heb jij nou na het zien van deze verhoren misschien nog iets beter door hoe dat model van die ultrastrenge fraudebestrijding, hoe dat tot stand is gekomen? Nou ja, dus ik hoorde inderdaad wel iets nieuws. Maar ik weet niet, dat kan ook liggen aan mijn kennis, hè, dat ik dit niet eerder wist. Maar dat model, waarmee op basis waarvan mensen als fraudeur werden aangemerkt of niet, dat door een clubje ambtenaren en een paar consultants in een weekendje, in het weekend dat de koning werd gekroond overigens, in elkaar is geklust. En dat daar dus niemand bij heeft gezeten die daar de ethische, de filosofische en de politieke vragen heeft gesteld van wat betekent het als we... Er zijn afwegingen gemaakt in zo'n model wat je in 3 dagen in elkaar zet. En een van de afwegingen die blijkbaar is gemaakt, zijn geen aantekeningen van bewaard, dus we weten niet hoe die afweging gemaakt is. Maar een van die afwegingen is dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen foutje, per ongeluk verkeerd ingevuld, of fraudeur. En vervolgens is de testfase door iemand anders is besloten om dat weg te bezuinigen uit het project. En dat model is dus gewoon in gebruik genomen. En ik vond dus heel inzichtgevend dat je nu even een kijkje krijgt van hoe is dit gewoon praktisch in elkaar gesleuteld en wat zegt dat over de kwaliteit van ons openbaar bestuur? Ja. En daarom vond ik het ook heel waardevol dat deze commissie er is geweest. Omdat ik vind juist dit soort hele technische inzichten, die kunnen ons helpen om het volgende probleem te voorkomen. Ja, je moet dus op het moment dat je een algoritme maakt, moet je daar mensen bij zetten die kunnen nadenken over maatschappelijke gevolgen. Want dat kan je eigenlijk niet aan de programmeurs vragen die dit soort modellen knutselen. Ja. Want de politieke consequenties die zijn natuurlijk al getrokken. Daarvoor is kabinet Rutte 3 afgetreden. Welke andere lessen, nou misschien filosofen erbij zetten, maar welke andere structurele lessen hebben jullie eigenlijk getrokken uit deze verhoren? Nou, dat Henk Kamp een ramp voor het land is geweest. Ja. Nee, dat is, ja, ik denk dat het meer een algeheel iets is. Dus ik weet niet of dat het iets nieuws is. Maar je wil gewoon dit voorkomen met z'n allen. En soms is, kijk, dit, ik denk wat Sander zegt, dat is gewoon heel, heel erg behulpzaam. En verder moeten we ook gewoon natuurlijk wachten op de conclusies van het hele onderzoeksteam. En misschien bij grote druk toch nog eventjes iets meer tijd nemen dan het ene weekend. Ja. Nou ja, de druk stond er natuurlijk toen wel heel goed op. Naar het systeem kijken als er zoveel signalen binnenkomen dat het niet goed gaat. Ja, en ook luisteren naar zo'n ombudsman. Volgens mij gewoon veel meer luisteren naar elkaar en echt dingen serieus nemen. Precies. En dit is toch die cultuur waar we het begin van de uitzending over hadden. Als er gewoon geen ruimte is om vragen, om fouten te maken en daar gesprekken over te voeren, dan kan dat zoiets heel lang dooretteren. Want dat is ook uiteindelijk wat hier steeds is misgegaan. Steeds hebben mensen geprobeerd de signalen die erop wezen dat er misschien een fout was gemaakt onder het tapijt te moffelen. En zolang we dat blijven doen als land, ja, dan kan je uittekenen dat we over 10 jaar... over een ander onderwerp weer ditzelfde gesprek zitten te voeren. Ja, ik zou het heel mooi vinden als zeg maar de beeldvorming iets minder belangrijk wordt in politiek Den Haag dan gewoon goed beleid maken en goed je werk doen. Ja. Ik denk als een nieuwe Tweede Kamer dat een beetje zou kunnen veranderen, dan denk ik dat we als land daar heel erg bij gebaat zijn. Dat is wel de rode draad geworden in dit nieuwsforum. De beeldvorming versus beleid maken. Dank jullie wel voor jullie komst. Paul van Riesen, hoofdredacteur van Quote. Sander Heijnen, economisch expert. En Elodie Verwijt, chef politiek bij de RTL Talkshows, bij Bo onder andere. Goed, we gaan nog even naar Mark Kloostra. Het is groot feest, denk ik, in Volendam. Laatste plaats weg. Hoe lang nog? Nog 10 seconden. Komt er wel een gele kaart aan voor Bilal Ulcik, omdat hij in de weg loopt op het moment dat de extra tijd erop zit. Het staat 1-0 voor Volendam door het doelpunt. Na rust gemaakt door Muren. Seuntjens kreeg een enorme kans om er 1-1 van te maken. Alleen op de keeper schoot de bal via de paal, via de buitenkant van de paal naast. En daarna weer Mats Seuntjens. En scheidsrechter Gözebüyük fluit af, waardoor het 1-0 blijft. Maar het was een inworp van de rechterkant die doorschoot. En Mats Seuntjens op 5 meter van het doel had de bal weer voor voor het inkoppen. Maar kopte de bal rechtdoor op Bakhuis. Er staan twee reuze kansen voor Volendam tegenover. Die hadden de wedstrijd ook al wel eerder kunnen beslissen. Hebben ze niet gedaan, maar wel gewonnen. 1-0, eerste overwinning van het seizoen voor FC Volendam. Dat de laatste plaats verlaat, Utrecht voorbij gaat. En ook Almere City op doelsaldo voorbij is. Dus naar plek nummertje 16. Utrecht staat na 8 wedstrijden laatste in de Eredivisie met 3 punten. 1-0 de eindstand, Muren de matchwinner. Volendam-Utrecht eindigt dus in 1-0. Ja, ik had nog wel even een vraag. Ik zag in mijn, maar ja, ik was aan het werk, dus ik had geen televisie. Ik zat geen televisie te kijken, maar ik zag in mijn ooghoek een spandoek voorbij komen van de Volendam-supporters. Heb je die gezien? Die staat, hangt er nog, ja. Zonder uitsupporters geen voetbal. Ja. Zullen ze toch even met de burgemeester en de lokale driehoek in overleg moeten? Want die hebben besloten om de supporters die al op weg waren naar dit stadion terug te sturen. Omdat ze bang waren voor ongeregeldheden. Daar waren aanwijzingen voor blijkbaar. Ja. Goed, het is in ieder geval een sympathiek gebaar vanuit de hoek van Volendam. Inderdaad hopen we zo meteen te horen wat nou daadwerkelijk de reden is dat de fans werden teruggestuurd zo kort voor de wedstrijd. En we gaan zo meteen ook maar eens bellen met Louis Dekker, onze Formule 1-verslaggever. Want Max Verstappen kan morgen al wereldkampioen worden. Gaan we dat natuurlijk over hebben. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Deze week praat ik over the painters captured the essence of the human subject. De mens achter de mummie. In what to me are memorable works of art. Schokkende experimenten van 18e eeuwse vrouwelijke natuurkundigen. It's alive, it's alive, it's alive. En hoe Leonora uit de slavernij ontsnapte aan boord van een slavenschip. OVT, zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman-gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tireson-specialist bij jou in de buurt. Wij bieden levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tireson.nl voor de voorwaarden. Tireson, specialist in banden. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 10 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. De bouwregelgeving schiet tekort bij oudere woningen die worden verduurzaamd. Dat blijkt na onderzoek door instanties in Gelderland. Aanleiding was de grote brand afgelopen juni in Arnhem. Op woningen uit de jaren 60 die lagen vol met zonnepanelen, waardoor de brandweer er niet goed bij kon. En door de isolatie kon de brand zich goed verspreiden. De verduurzaming voldeed aan alle regelgeving, dus die moet worden aangescherpt, zegt ook de Arnhemse burgemeester Marcouch. Zo'n 11% van de mensen die de afgelopen 10 jaar naar Nederland verhuisden was asielzoeker. Het overgrote deel van de immigranten, ruim 8 op de 10, kwam hierheen om te werken, studeren of voor de liefde. Dat blijkt uit de jaarlijkse migratiecijfers. Vorig jaar kwamen ruim 400.000 mensen naar Nederland. Dat is 61% meer dan een jaar daarvoor. Het waren vooral Oekraïners, maar er waren ook meer asielzoekers en kennismigranten.

De Amsterdamse club laat weten nog geen reden te zien om netten op te hangen of bepaalde tribunes te sluiten. Meer nieuws vanuit de Amsterdamse club, want Michael van Praag en Leo van Wijk zijn voor een periode van 3 jaar voorgedragen voor de Raad van Commissarissen. Ze worden op de aandeelhoudersvergadering van 17 november officieel voorgedragen. En het lijkt een formaliteit dat de twee dan worden gekozen. En Max Verstappen die staat zondag dus bij de Grand Prix in Qatar pole position. Dit is de tiende kerel dit jaar. Morgen kan Verstappen wereldkampioen worden als hij in de top 6 eindigt bij de sprintrace. Zometeen meer over de Formule 1 met onze commentator Louis Dekker. In Nederland is het WK cricket begonnen met een nederlaag tegen Pakistan. Oranje begon verrassend goed aan het duel, maar verloor uiteindelijk toch met 81 runs. En de Franse voetballer Paul Pogba die hangt een schorsing van maximaal 4 jaar boven het hoofd. Volgens Britse en Italiaanse media is ook in zijn B-staal het verboden middel testosteron gevonden. En het is nu officieel Primoz Roglic fietst de komende jaren voor de Duitse ploeg Bora Hansgrohe. De 33-jarige renner komt over van Jumbo-Visma, waar hij de afgelopen 8 jaar onder contract stond. Voor hoe lang hij heeft getekend bij de Duitse ploeg is niet bekend. Roglic liet eerder al weten Jumbo-Visma te verlaten, mede omdat hij volgend jaar een gooi wil doen naar de eindzege in de Tour de France. Het Belgische Antwerpen is de hele week al decor voor de WK turnen. Vandaag stonden de meerkampfinales bij de vrouwen op het programma. Eline de Zeeuw is daar natuurlijk bij. Dag Eline. De grote vraag natuurlijk, wie is de nieuwe wereldkampioen? Wie anders dan Simone Biles? Ze doet het gewoon weer en ga er maar aan staan. De ogen van de wereld op je gericht bij je terugkeer in het internationale turnen. Ja. Alle verwachtingen op je schouders. Maar Biles die pakt hier dus gewoon haar tweede wereldtitel alweer van dit WK. Ze deed het met overtuiging en ze turnde niet eens op haar allermoeilijkst. Zo ging ze niet voor haar nieuwe oefening. De Biles 2 op de sprong, maar ging ze net even iets meer op safe. Toch zette ze alsnog een geweldige sprong neer met een score van 15.1. De beste in het veld. Ze landde hem ook echt geweldig, in 1 keer tot stilstand. En in haar vloeroefening miste Simone Biles een element, een spagaatsprong. En dat was eigenlijk wel een grappig momentje, want ze maakte een kleine misser, tilde haar voeten niet op van de vloer en kon zo geen sprong maken. En ze keek daarna ook een beetje zo verbaasd de zaal in van wat overkomt mij hier nou eigenlijk? En dit is ook niet iets wat ze normaal gesproken doet. Maar ik denk dat ze er eigenlijk gewoon liet zien ook gewoon een mens te zijn die fouten kan maken. En alsnog steekt ze er dus echt met kop en schouders bovenuit. Ook te zien in haar balkoefening. Want waar het bij veel turnsters toch een beetje overleven is op die 10 centimeter brede balk, gaat zij er echt overheen alsof het 20 centimeter is bij wijze van. Geen wiebel, niks. Gewoon echt de overtuiging van een wereldkampioen. Het is haar 21ste wereldtitel. Haar 6e allround titel. En dat is een record. En ze kan nog 4 andere plakken pakken dit weekend. Dus lekker op dreef. Ja, het was een zware periode van 2 jaar... waarin ze kampte met mentale problemen. Ze is dus helemaal terug, zo vertel je. Ze verraste vriend en vijand, pakt nu dus haar 21ste wereldtitel in haar carrière. Gymnast Simone Biles, the greatest of all time, is withdrawing from another Olympic event to focus on her mental health. Yeah, I say put mental health first, because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competition. You guys, it wasn't that long ago that we thought she may never compete again. Yeah. And now she's back and she's doing things that no one has ever done before. It's incredible. Ik vind haar zeker wel de greatest of all time. En vooral hoe zij is teruggekomen na de Olympische Spelen en haar kwetsbaarheid heeft laten zien. Take a look. She attempts the vault never before completed at an international meet. Taking a closer look at it, did you see it? It begins with that round off onto the springboard and then a back handspring onto the vaulting table. Here are the double pikes, 1, then 2, and down to the landing. Because she was the first to achieve this, guess what? The vault will now be named the Biles 2. Ik vind haar echt wel echt een coole meid. Ja, Simone Biles, zij is weer terug en zij is weer de wereldkampioen. Eline, hoe ging het vanavond in de finale van de meerkamp met de Nederlandse deelnemers? Nou, dat ging eigenlijk heel erg goed. We zagen Etora Torsdottir die in actie kwam. Zij turnde vanavond pas haar eerste WK-meerkampfinale ooit. Ze gaat al even mee en noteerde op de Spelen van 2016 ook de hoogste klassering voor een Nederlandse turnster in de historie op de meerkamp. Maar een WK-finale had ze dus nog niet achter haar naam staan. Nou, nu wel. Ze zat er echt heel lekker in vandaag. Ze opende op vloer haar favoriete toestel. Scoorde daar echt goed, net als op de sprong en op de brug. En in de kwalificaties ging het een beetje mis op het toestelbal. klok nu niet. Daar bleef ze opstaan, ging goed. En ze klimt uiteindelijk ten opzichte van de kwalificaties een hele hoop plekken. Van de 21ste naar de 6e. Echt een hele goede score. Net geen hoogste Nederlandse notering ooit. Want die zette Naomi Visser neer in 2021. Toen een 5e plek. Dus ja, ontzettend knappe prestatie van Torst Dottier. En ik noemde Visser al even. Die deed vandaag ook mee. Turnde een stabiele Meerkamp. Zagen iets meer foutjes dan tijdens de kwalificaties. Maar was gewoon stabiel. Wat ze niet altijd is tijdens WK's en EK's als die week vordert. Dus heeft dat goed gedaan en zij wordt 12e. Ja, voor we naar morgen gaan kijken, waren dit alle bijzondere zaken van vandaag? Of is er nog iets waarvan je denkt van nou, dat wil ik nog wel even zeggen? Zet eens even na te denken. Wat misschien wel het noemen waard is, is dat Jessica Gadirova geblesseerd uitviel voor de finale. Zij was de nummer 3 van vorig jaar en zij staat ook in de balkfinale van komende zondag. En nou, daar zou Sanne Wevers eventueel nog van kunnen profiteren, mocht zij inderdaad echt helemaal wegvallen op dit WK. Want Sanne Wevers die staat als eerste reserve op de lijst voor de balkfinale van zondag. Dus dat is even afwachten. We gunnen het Gadirova natuurlijk niet, maar het zou Sanne Wevers goed kunnen uitkomen. Ja, en dan zoals beloofd morgen, wat staat er op het programma? Ja, we zijn alweer een week onderweg dit WK. We hebben de kwalificaties, landenfinales en meerkampfinales bij zowel de mannen als vrouwen gehad. En dat betekent dat we doorgaan naar de toestelfinales. Echt het spektakel van de specialisten. Morgen hebben we bij de mannen de vloer, ringen en voltige finale. En die laatste is zonder Laurent de Munck, die zich vorig jaar nog wel plaatste voor de WK-finale op dat paard voltige. Nu was zijn score niet hoog genoeg om mee te doen. Maar we gaan wel andere Nederlanders in actie zien, namelijk bij de vrouwen. Sanna Veerman en Naomi Visser. Die kwalificeerden zich respectievelijk als 7e en 6e voor de brugfinale. En de vraag is natuurlijk of zij er nog een schepje bovenop kunnen doen. Ze moeten het wel opnemen tegen onder andere, ja, daar heb je er weer, Simone Biles, die dus nu al 2 wereldtitels heeft en in dit slotweekend in alle finales meedoet. Nou ja, belooft genoeg spektakel. Zo is het. Dankjewel, verslaggever Eline de Zeeuw. Prince en 1999. Er gaat toch geen superfusie in het wielrennen komen. Het Nederlandse Jumbo-Visma en het Belgische Soudal Quickstep hebben laten weten dat ze de gesprekken om samen te gaan beëindigd hebben. Nou, gaan we natuurlijk over praten met Stef Clement, onze wieneranalist. Stef, goedenavond. Het ging 2 weken lang eigenlijk nergens anders over, hè, in de wielerwereld dan over die mogelijke fusie. Nu gaat het toch niet door. Zag je dat aankomen? Nou, dat het geen fusie zou worden, zagen we wel een beetje aankomen met z'n allen. Het leek steeds meer op een overname. Want bij een fusie heb je 2 gelijkwaardige partijen nodig, natuurlijk. En daar leek het al een tijdje niet meer op. Een overname van een deel van de ploeg van Patrick Lefevre, om het zo maar te zeggen, was nog een optie. Maar die optie lijkt nu ook vervlogen. En waarom? Nou, het lijkt erop dat met name de inboedel die de Patrick Lefevre-ploeg Quickstep met zich meeneemt of achterlaat, dat een onoverkomelijk probleem is. Hè? Want je moet wel alle contracten die je hebt met renners, maar ook met partners en sponsoren, die moet je respecteren. En dat lijkt toch het onoverkomelijke hobbel te zijn geweest. Ja, dus eigenlijk zijn het toch een soort van bureaucratische obstakels geweest. Ja, we weten dat Patrick Lefevre natuurlijk van, met pensioen. Baas van Soudal Quickstep. Ja, maar het is belangrijk om daarbij te weten dat er 2 bazen zijn. En Lefevre is maar voor 20% baas. En okay, die wil met pensioen. En de man die voor 80% baas is, Bakala, dat is een Tsjechische miljardair, die wilde zijn aandelen dan wel verkopen aan de ploeg van Richard Plugge. En die hebben daar een tijd over gesproken. Alleen dat deel van Lefevre, daar zit, en van die Bakla, daar zitten gewoon nog een aantal lopende contracten aan. Met een 20-tal renners, maar ook met een fietsensponsor, met nog andere sponsoren. Dat botste dan weer met hangende sponsoren bij de ploeg van Richard Plugge. Dus het was gewoon, onder deze tijdsdruk, was het gewoon onmogelijk geworden om het helemaal samen te voegen. Kan het ook nog zijn dat er op de achtergrond misschien een andere sponsor dacht van, zullen wij niet eens een keer praten? Nou, wat ik ook heel goed mogelijk acht, en dat hoef ik jullie natuurlijk niet uit te leggen, want jullie doen dit al veel langer dan ik, dat de berichtgeving en de timing daarvan allemaal nauwkeurig is uitgekozen. En dat er ook nauwkeurig is gekeken wie gaat wat zeggen en wanneer. En dan kijken we eens hoe dit ballonnetje valt in de wereld. Nou, dat viel ook niet heel goed. Eigenlijk de hele wielerwereld was het er niet mee eens dat dit zou gaan gebeuren. Renners, publiek niet, personeel niet. Maar uiteindelijk kun je ook denken, er is ook 1 partij die nog op zoek moet naar een nieuwe sponsor, namelijk Jumbo-Visma. En die hebben nu misschien een beetje de druk opgevoerd. Van ja, luister eens, we hebben dit nu geprobeerd. We hebben nog niemand, dus iemand moet ons nu wel gaan helpen. Ja, ja. En? Nou, ook dat lijkt te zijn gelukt, maar dat is echt speculeren. Ook dat lijkt te zijn gelukt. Er lijkt zich een partij hebben gemeld die in het gat gaat springen. Wat Jumbo, en dat is natuurlijk eigenlijk best wel groot nieuws. Jumbo gaat er niet na 2024, maar na 2023 in de huidige vorm mee stoppen. Daar ontstaat een gat. Dat gat moet gevuld worden. Maar als je gaat rekenen dat deze week ook Primoz Roglic is vertrokken, daar moeten ze 3 miljoen euro voor betalen. Het scheelt op jaarbasis ook nog zeker datzelfde aan jaarsalaris. Dus zo wordt een klein deel van dat gat alvast gevuld. En als dan iemand nog wat gaat bijbetalen, dan kom je er uiteindelijk wel weer. Maar het is wel duidelijk geworden dat de wielersponsors niet voor het oprapen liggen. Nee, met welke wielersponsors praat Jumbo-Visma nu? Ja, dat zou je aan hen zelf moeten vragen natuurlijk. Daar heb ik ook geen keiharde bewijzen voor. Er wordt gezegd dat POM, de fietsenleverancier en de leverancier ook van de auto's, dat die in het gat zou springen. Maar het is natuurlijk wel zorgelijk dat de meest succesvolle ploeg ter wereld, en dat is een herhaling van geschiedenis, hè, want de ploeg van toen nog Cavendish, High Road, van die hele rijke Amerikaan Bob Stapleton, op dat moment de allerbeste ploeg ter wereld, kon ook geen sponsor vinden. Dus het is best wel zorgelijk dat het allemaal zo moeizaam gaat. En ik denk echt dat ze heel lang, heel serieus naar dit idee hebben gekeken. Zeker op het hoogste niveau. Robert van der Wallen aan de ene kant, de miljardair achter de ploeg Jumbo-Visma, en die Tsjechische miljardair, alleen zoals zij vaak de fusies kunnen doen, totale overnames, iedereen bij elkaar voegen. Zo werkt het in de wielrennerij gewoon niet. Nee, denk je nou dat Richard Plugge, natuurlijk ploegbaas van Jumbo-Visma, wat slechter slaapt nu hij plan A eigenlijk niet door ziet gaan? Nou, hij weet dat diezelfde Robert van der Wallen in ieder geval garant zal staan voor komend jaar. Hij had denk ik ook wel een droomdeal. En in die droomdeal zou hij een sponsor, in dit geval Soudal van Quickstep, erbij nemen. Amazon was nog even sprake van. Die lijken nu ook te zijn afgehaakt. Dus het is allemaal nog niet gesetteld. Hij hoeft nog niet wakker te liggen. Maar het is zeker verre van ideaal. Oké, dankjewel voor jouw uitleg over dit dossier rondom Jumbo-Visma. Stef Clement, onze wieleranalist. Gaan we naar Max Verstappen, want die start zondag bij de Grand Prix van Qatar van pole position. Hij is vanavond de sterkste in de kwalificatie, de snelste vooral. Louis Dekker, die het voor ons volgt natuurlijk ter plekke. Omstandigheden niet ideaal in Qatar, heb ik me doen laten vertellen. Heeft dat invloed op Verstappen? Want dat vindt hij wel lekker, toch, eigenlijk? Ja, maar het was wel. Hij had zelf voorspeld een beetje een loterij vandaag. Omdat het ook nog eens een experimenteel weekend is. 1 training en dan meteen kwalificeren. Op een baan die eigenlijk niemand goed kent. Waar we 2 jaar niet hebben gereden. Die eigenlijk is bedoeld voor MotoGP. Nieuw asfalt, veel wind, veel zand. Dan wordt het gokken. Dan wordt het een loterij zoals Verstappen zei. Maar het is niet een hele moeilijke loterij. Want in deze omstandigheden is er maar 1 de beste. Dat is het hele jaar al zo. Dus ik denk niet dat de bookmakers er vandaag erg rijk van zijn geworden. Ja. Had hij wel veel moeite nodig om de rest te kloppen? Of was dat eigenlijk vrij snel gezetteld? Nee, het was vrij snel gezetteld. Waren het niet dat iedereen eigenlijk wel last had, met name in de eerste training, toen het hier nog niet donker was. Het was een beetje een rare training, want we kwalificeren hier in het donker, we racen hier in het donker, en dan heb je ineens een training overdag. Daar heeft eigenlijk niemand wat aan. Maar dan moet je toch een limiet opzoeken. En dat is lastig in andere omstandigheden. Dat zagen we allemaal. 20 coureurs, allemaal zeer veel moeite om die auto te bedwingen. Op hol geslagen paarden leek het af en toe wel. En er zijn niet hele grote crashes geweest. Maar er is ook geen enkele coureur, ook Verstappen niet, die vandaag foutloos was. Juist omdat ze maar zo weinig tijd hebben om alles perfect af te stellen. De limiet op te zoeken of daar net onder te blijven, dat is nog beter natuurlijk. En aan het eind van de rit was het voor Verstappen, ja, dat kan ik illustreren. Hij had bij de top 10 de snelsten. Die mogen dan nog even een paar minuten door. Maar 1 ronde nodig om de snelste tijd neer te zetten. Daarna is hij uitgestapt, terwijl alle anderen nog een poging deden om hem te verslaan. Nou, ik denk dat je dat kunt vergelijken met, nou, wat zal ik eens zeggen, bij het voetballen elkaar balletje tussen de benen door, zoiets. Ja, ja. Nou, hadden we je gisteren ook aan de lijn. Toen vroegen we aan je, is er nog iemand die twijfelt aan het feit dat Verstappen wereldkampioen gaat worden? Toen zei je nee. Is daar in de afgelopen 24 uur enige verandering ingekomen? Nou, ik hoopte dat ik het fout zou hebben, want dan wordt het weekend een stuk leuker van. Maar Sergio Perez moeten we dan noemen. Ja, wat zal ik zeggen? 13e vandaag. Ja. Weer niet. En dat begint echt, ja, ik ga mezelf herhalen, maar het begint een ontzettend pijnlijk verhaal te worden. Je ziet aan de coureur ook, als hij uitstapt, al het vertrouwen is weg. Hij is gekleineerd door zijn teamgenoot. Schrale troost. Hij staat nummer 2 in het WK, maar op een straatlengte achterstand. Hij wordt zo ongelooflijk om zijn oren gereden door Verstappen. En in een Red Bull hoor je niet 13e te staan. Dat weet iedereen, dat weet hij zelf ook. Maar weer een tik. En het komt niet meer goed met Perez dit jaar. Het komt zelfs niet meer goed als hij de komende 5-6 races op rij gaat winnen. Ik bedoel, dan tankt hij bij voor volgend jaar. Maar dit jaar is verloren. En nee, spanning is er niet. Morgen is is de dag dat wij allemaal denken dat het beslist wordt. Verstappen die 6e moet worden in de sprintrace. Als Perez wint, hè. Vergeet dat niet, als Perez wint. En dat gaat ook niet gebeuren, denk ik. Maar ja, wie weet. Ja, dat morgen. De collega's van Verstappen die zijn natuurlijk ook aan het voorsorteren op die wereldtitel van de Nederlander. En ze zijn lovend over de regerend en aanstaand wereldkampioen. Hammy, I think it's very unbeatable, to be honest. Phenomenal, unbelievably good. Always performs at an incredibly high level. It's been a lot of tricky conditions this year with weather changing and stuff, but he's always killed it, always stayed on top of everything. So very, very impressive and yeah, super strong. Ja, Alonso en Hülkenberg lieten zich lovend over hem uit. Respect is groot, Louis, voor Verstappen. Ja, en als je morgenochtend op onze site kijkt, zul je zien dat er nog veel meer coureurs zeggen die misschien het nog wel mooier verwoorden. En laat ik er 1 uitlichten. Lewis Hamilton, toch de aartsrivaal. de zevenvoudig kampioen. Ook Hamilton ziet wat er op dit moment gebeurt. Waardeert dat zelfs. Althans, dat zegt hij. Of je het dan moet geloven is weer een tweede. Maar mooie woorden over Verstappen. En dat is de ervaringsdeskundige. Hij zegt, ik weet hoe moeilijk het is om in deze positie terecht te komen. Ik weet dat je er dan ook echt van moet genieten. Ik weet hoe hard er gewerkt is door dat team. En ik weet ook hoe knap het is dat ze dit met z'n allen doen. En als een zevenvoudig wereldkampioen. Dat zegt over een jong kereltje, want dat is het nog steeds, van 26... die morgen of overmorgen voor de derde keer wereldkampioen wordt... dan weet je, het respect is niet alleen bij Alonso en Hulkenberg... maar bij ook de 17 andere rivalen van Verstappen. Als je het nog rivalen mag noemen, inclusief Sergio Perez. Daar is hij weer. Want ook Perez beseft dat hij een teamgenoot heeft... die eigenlijk niemand meer wil. Want als je teamgenoot van Verstappen bent... dan word je hooguit tweede. Ja. Morgen dus die sprintrace waarin Verstappen wereldkampioen kan worden. Hoe laat is die, Louis? Haha, daar heb je me. Ik heb ruzie met tijdverschil. Maar hij is in ieder geval in het donker. Ik kan het, dan moet je echt googlen. Sorry, okay. Het zijn rare dagen. Wij kunnen heel dus snel googlen. Waar ik half geen acht op Nederland, kan Louis. Bedankt. Okay. Ja. Jij ook. Lekker uitslapen met dat tijdverschil, want het is al laat in Qatar. En morgen dan dus de sprintrace waarin Verstappen wereldkampioen kan worden. Louis Dekker. FC Utrecht is de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie. Het verloor vanavond met 1-0 van Volendam. Utrecht speelde het grootste deel van de wedstrijd met 10 man... vanwege een vroege rode kaart van Nick Viergever. Alweer een flinke tegenslag dus voor de trainer Ron Jans... die niet al te prettig begonnen is aan zijn eerste week in Utrecht. Ja, dat vraag je dan wel af, hè. Allemaal mooie plannen en ja, na 5 minuten zo'n beetje kom je weer met 10 man te staan. En ja, dat helpt niet. Die rode kaart, viel er nog wat op af te dingen? Hij was ongelukkig, maar hij komt wel met zijn been op het been. Dus ja, dat begrijp ik wel. Ja, ja, het stapelt zich wel allemaal op, hè. Krijg je dan langzaam maar zeker ook het gevoel van... ja, wat we ook doen, het maakt helemaal niks uit. Nou, dat... nee, dat gevoel dat heb ik niet. Alleen je wilt eigenlijk iets opbouwen en dan heb je resultaten nodig. Nou, daar wacht je op. Maar dat je ook een beetje met een vast elftal kunt gaan spelen. En ja, dat wil ik wel. Maar ja, dat kan niet, want elke keer zijn er weer blessures of nu weer schorsingen. En dat maakt het ook naar de volgende wedstrijd weer lastig. Want vastigheid geeft ook ja, vertrouwen. Ja. Maar daar gaan we wel aan werken. Ja, want je kan zeggen, en dat snap ik ook, want het is pas jouw vierde wedstrijd. Dat gevoel heb ik niet, maar voor deze spelers is het al de 8e wedstrijd. En ze hebben er maar 1 van gewonnen en de andere 7 hebben ze verloren. Ik kan me voorstellen dat er ook een soort van moedeloosheid dan in het team sluipt. Het stapelt zich op natuurlijk, teleurstelling op teleurstelling. En ja, dan is het wachten op het moment dat het keerpunt komt. En dat duurt maar. Maar ja, het is nou eenmaal deze situatie. En dan moet je met z'n allen moet je karakter tonen. En ja, dat kun je zeker in de slotfase, kun je het elftal zeker niet ontzeggen. En dan gaat de bal ook nog even op de paal. En, maar ze hebben ook de eerste helft, we kwamen met 0-0 wel goed weg, moet ik zeggen. Ja, je hebt een rijke trainingscarrière. Heb je dit ooit eerder op deze manier meegemaakt? Nou, ik ben ooit begonnen. De eerste klus was in de Eredivisie bij FC Groningen afgespeeld, 1 punt. En daar zijn we uitgekomen. En daar zijn we net in gebleven. Nou, de doelstelling, dat heb ik al eerder gezegd, is op het moment gewoon om uit het moeras te komen. En omhoog te komen. Maar dat is alleen maar lastiger geworden, want we staan gewoon onderaan. NPO Radio 1. Bijna 10:30 en dus tijd voor het NOS Journaal met Lot Lewin. De bouwregelgeving schiet tekort bij oudere woningen die worden verduurzaamd. Dat blijkt na onderzoek door instanties in Gelderland. Aanleiding was de brand afgelopen juni in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Op de woningen uit de jaren 60 lagen zonnepanelen. En in combinatie met de isolatie kon de brand zich daardoor goed verspreiden. 1 op de 3 inwoners op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba leeft onder de armoedegrens, terwijl de meesten gewoon werken. Daarom moeten het minimumloon en de uitkeringen flink omhoog. Dat stelt een onderzoekscommissie in opdracht van het demissionaire kabinet. Het kabinet zegde eerder al toe 30 miljoen euro toe om de koopkracht op de eilanden te verbeteren. Vorig jaar verhuisden ruim 400.000 mensen naar Nederland en dat is een stijging van 61%. Dat blijkt uit de jaarlijkse migratiecijfers. De stijging is vooral te verklaren door de komst van Oekraïners. Dat waren er ruim 100.000, maar er waren ook meer asielzoekers en kennismigranten. En in Groot-Brittannië is een man opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een ontvoering van een bekende tv-presentatrice. Hij zou ook iemand hebben gevraagd om de vrouw te vermoorden, meldt de BBC. De presentatrice is voorlopig niet te zien op tv. de lijn en omsteken. Goed, dan naar de keukenkampioen-divisie. Daar stond de ontknoping van de eerste periode op het programma. Koploper Rode JC pakte eind vorige week al de periodetitel. Maar daarachter is nog een grote rij aan clubs die in het spoor van de koploper willen blijven, natuurlijk. Twee van die clubs zijn Willem II en De Graafschap. Die speelden vanavond tegen elkaar. Verslaggever Richard van der Malen die volgde dat duel voor ons in Tilburg. Dag Richard. Nou, zeg het maar. Goedenavond. Wie heeft er gewonnen? Ja, Willem II, 4-2. Het was een spectaculaire wedstrijd in Brabant, kan ik je zeggen, Robert. Met twee keer een voorsprong voor de Achterhoekers, voor de Graafschap dus. Maar ze gaven het in een tijdsbestek van 7 minuten weg. Ging ineens heel snel met 2 doelpunten van Jeremy Bokila. 34 is hij inmiddels. En hij scoorde binnen een minuut 2 maal. Het werd uiteindelijk zelfs 4-2. En dat betekent dus 3 puntjes erbij voor de Tilburgers. Ja. Goed, dat is mooi voor hun natuurlijk. Daardoor haakt Willem II aan bij de top van de keukenkampioendivisie. De ploeg wint voor de 3e keer op rij. Nieuwe trainer, Peter Maas, die vertelt hoe hij te werk gaat bij zijn nieuwe club. Ja, in de eerste plaats denk ik heel duidelijk zijn, hè, wat we willen zien. Hè. Dus ik hou iets meer van werkvoetbal. Tactisch is natuurlijk heel belangrijk, maar je moet de beleving tonen. En als je ziet, zoals vandaag ook, vandaag komen we weer van de achterstand terug. En kunnen we weer ombuigen tot winst. Dat was denk ik de vorige wedstrijd hetzelfde. Ja, dus we proberen hier strijd in te gooien. Iets meer te voetballen vanuit het buikgevoel. En dat zie je, dat werkt. Bokila valt in, dat deed hij afgelopen dinsdag ook. Hij scoort 3 keer in 2 wedstrijden. Ja, en op zijn 34ste. Ja, absoluut. En hij heeft dan het status van, ja, als je invalt, hij heel bepalend kan zijn. Dus ik zou het liever nog anders willen zien. Ik zou hem liever datgene zien brengen van 1 minuut. Maar ja, als het zo kan, dan heel graag. Wat heeft u zichzelf als doel gesteld bij Willem II? In eerste plaats een competitieve groep neerzetten. Dus die van elke tegenstander kan winnen. Die op korte termijn zijn resultaten kan spelen. En een mooie reeks kan neerzetten. Dus wij hebben als doel dat we mee zijn. En dat we tenminste het eindrondeticket kunnen halen. U bent nieuw in het Nederlandse voetbal. Wat vindt u ervan? Ja, heel aangenaam. Ik ben ook in een club gekomen waar het enorm leeft. Zowel als het positief is als negatief. Dat is dus heel mooi. Iedereen support het hier met het hart. En ik zie op dit niveau in de keukencompetitie zie ik aardig voetbal. Dus we gaan verder. Dus ik moet nog leren kennen. Ik moet nog heel wat teams leren kennen. Dus, maar ik denk dat het aardig lukt. Ja, en jij sprak ook met de Graafschappen middenvelder Lion Kaak, Richard. Die het door 3 tegenduels, door 3 tegengoals binnen 7 minuten allemaal uit zijn handen zag glippen. Verschrikkelijk. Voelt nu kort na de wedstrijd onbegrijpelijk eigenlijk. Nog nooit een wedstrijd zo snel zien kantelen waar ik op het veld stond. Dus dat is heel pijnlijk even. Ja. Want je komt 2 keer op voorsprong en je speelt eigenlijk best heel aardig. Ja, ik denk dat we eigenlijk totale controle hadden tot net een stukje na de 1-2, denk ik. Want zij gingen daarna nog een stukje inzakken eigenlijk. Ze kwamen nog niet echt met druk zetten in eigen huis. Ja, dan doe je denk ik wel iets goed aan de bal. Alleen niet goed genoeg in de eindfase. Je moet ze dan ook pijn doen, meer goals maken. Alleen dat laat je dan na en dan sta je verdomme met een verschrikkelijk gevoel en 0 punten. Ja, want de lat ligt hoog dit seizoen bij de Graafschap. Jullie willen graag meedoen om promotie weer na 5 seizoenen eerste divisie die stap weer maken. Vandaag kun je aansluiting krijgen bij de top en dat laat je dan liggen. Ja, precies wat je zegt. Dat voel je ook in de kleedkamer. Dat is ook alleen maar goed. Dat moet je nu ook naar elkaar uitspreken dat dit echt niet kan. En dat is alleen maar een goed teken dat deze groep wel echt hongerig is naar meer. En alleen dit voelt wel even heel zuur. En dan baal je dat je niet snel weer een wedstrijd hebt. Want dan zit weer een week tussen. Dus dat, ja, je was zo lekker bezig en dat wil je vasthouden. Ja, de Graafschappen verliest dus, Richard. Wat betekent dat voor de stand? Ja, het betekent dat de Graafschap dus voorlopig afhaakt. En dat Willem II erbij blijft in die toch wel vrij brede subtop. Rode JC was vorige week al periode kampioen. Nu officieel winnen ook vanavond weer van Jong AZ met 3-1. Ja, Emmen komt nu op plek 2. Het is razendspannend. Dat gat tussen nummer 1 en 2, Roda en Emmen, 4 punten. ADO Den Haag is daarbij gekomen met nu ook 18 punten. Dus het staat allemaal heel erg dicht bij elkaar. Ja, en er waren ook vanavond best wel weer behoorlijk wat verrassende uitslagen. Want ja, die eerste divisie was toch keer op keer heel onvoorspelbaar. Ja, nou dan wil ik je uitslagen weten ook. Ja, ik heb ze voor je op een rijtje, hoor. Het is FC Dordrecht Cambuur bijvoorbeeld, wat daar van te zeggen. 5-2 in het voordeel van Dordrecht. Gaat echt niet goed, hoor, met Cambuur. Dat vorig seizoen natuurlijk degradeerde. En nu na 30 minuten al met 3-0 achterstond aan de Kromme Dijk. FC Dordrecht wint dus ruim van de Vriezen. Helmond Sport, zei ik net al, gaat ook goed. Wint met 4-0 van Jong FC Utrecht. FC Den Bosch dan, dat vorige week nog zo verrassend won in en van FC Groningen. Dat verliest nu op eigen veld met 1-0 van FC Eindhoven. En FC Eindhoven doet het dit seizoen ook prima. 9 duels, 4 keer winst en 5 keer een gelijkspel. Dan Jong Ajax, VVV Venlo, ook grillig. Jong Ajax wint nu met 3-0 vanavond. En Rode JC, ik zei het al, 4 koploper. Nog altijd vorige week 0-0 op de Vijverberg tegen de Graafschap. En nu bij of tegen Jong AZ in Kerkrade met 3-1. Volle winst dus voor de Limburgers. Emmen klimt naar plek 2 en wint van Telstar. De derde overwinning voor de Drenthe op rij. Gaan natuurlijk ook gewoon dit seizoen meedoen om die eerste 2 plaatsen, om directe promotie. En dan ADO Den Haag, dat ook keurig aansluit, wint met 2-1 van Top Os. En tot slot Jong PSV MVV eindigt vanavond in 2-3 voor de Limburgers. Goed zo. NAC Groningen, had je die gezegd? Heb ik niet goed geluisterd. 3-2. Anders heb ik het nu gezegd. 3-2 voor NAC. Ja, inderdaad. Dat is toch ook altijd een spectaculaire wedstrijd natuurlijk. Ja. Daar in het Radverlegstadion met altijd ontzettend veel publiek. Ja, en FC Groningen, daar ligt natuurlijk, net als bij NAC, daar ligt heel erg veel druk op. Volgende week is het bijvoorbeeld de Graafschap FC Groningen. Ongetwijfeld voor een vol huis daar in Doetinchem. 12.000 mensen. En Groningen, dat moet toch ook maar zien dat het erbij kan blijven. Hè. Dus het is ontzettend spannend in de eerste divisie. Blijft een mooie competitie. Dankjewel, Richard van der Maan. Dan naar Sivan Hassan, want zij loopt zondag voor de tweede keer in haar leven een marathon. Haar debuut een half jaar geleden werd een groot succes. Dat was in Londen, die won ze. En nu gaat ze in Chicago voor een herhaling van dat succes. En Robert de Rijk die sprak haar vandaag. De marathon van Chicago die start en finisht in het park aan het meer. En tegenover dat meer is een heel groot en mooi hotel. De organisatie heeft voor alle kanshebbers, waaronder Sivan Hassan, een hotelkamer geboekt in dat hotel. En als we naar binnen gaan, even die zware draaideur door, dan zien we hier overal atleten lopen. Strakke kopjes, afgetrainde kopjes. Maar toch ook wel de spanning in de ogen, want nog maar 2 dagen en dan mogen ze weer aan de marathon beginnen. En de marathonafstand, of je hem 100 keer hebt gedaan, of 10 keer, of zoals Sivan Hassan pas 1 keer, het is en blijft spannend. Ik ben zo bang voor marathon, ik weet niet. De afstand, dat je loopt zo hard, zo lang. En dat ik denk, neemt mijn hoofd meer over. Toch twijfels en zenuwen bij Hassan, terwijl ze toch wel wat zelfvertrouwen zou moeten hebben van het debuutmarathon in Londen afgelopen mei. Na een race met hindernissen, ze stond nog zelfs stil omdat ze kramp had in haar heup, wist ze in de eindsprint al haar tegenstanders te verslaan. Ja, dit is mijn tweede en ik ga echt. Ik kan niet zeggen wat ik doe. Ik ben gewoon echt. Ik ben nieuwsgierig. Ik ben benieuwd wat ik ga doen. Omdat ik heb echt heel andere training gedaan. Ja, wat heb je anders gedaan dan? Alles is anders. In Londen, voor Londen, ik heb echt niet genoeg getraind. Geen geoefend met water. Geen genoeg kilometer gemaakt. Mijn snelheid niet zo goed. Veel dingen aangepast in de aanloop naar deze marathon. Een race waarin lang werd gesproken over een mogelijke aanval op het wereldrecord. Tot 2 weken geleden in Berlijn, de Ethiopische Assefa het wereldrecord op 2 uur, 11 minuten en 53 seconden zette. Ik kan niet geloven. Ik heb echt nooit verwacht. Ik dacht, de vrouw gaat ooit 2:11 lopen. Het is in mijn hoofd dat ik dacht, de vrouw 2:12, 2:11 gaat ooit vrouw lopen. Maar dat kun jij ook. Dat weet ik niet. Ik moet eerst een paar marathon doen. Maar ik heb dit nooit zo snel verwacht. Het is te snel en ik ben benieuwd. Maar je sluit het ook niet uit dat het zondag gewoon opeens toch gebeurt? Ja, ik ga gewoon volgen en ik weet niet wat er gaat gebeuren. Als je weer een record, wauw. Als je niet, wauw. Alles is goed. Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn when the night. to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. En Dance the Night. Prins Bernhard blijft ereburger van Wageningen. Dat heeft de burgemeester Floor Vermeulen vandaag besloten. Eerder deze week werd bekend dat hij lid was, dat werd bevestigd, van Adolf Hitlers nazi-partij, de NSDAP. Er waren natuurlijk al langer vermoedens. We hebben contact over dat besluit met de burgemeester van Wageningen. Meneer Vermeulen, goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft u ervoor gekozen om die eretitel ereburger van Wageningen te handhaven voor Prins Bernhard? Ja, Prins Bernhard is inmiddels 20 jaar geleden overleden. En de feiten die nu naar buiten zijn gekomen zijn natuurlijk schokkend. Overigens wisten we al een tijdje dat hij waarschijnlijk lid zou zijn geweest van de NSDAP. Hij ontkent het zelf, hè? Alleen dat is nu, ja, hij ontkent dat, maar het is nu echt definitief bevestigd, hè? Maar eigenlijk wist iedereen dat al wel. Het punt is dat we in Wageningen in de afgelopen 20 jaar sinds zijn dood ook alweer op een hele andere manier stil zijn gaan staan bij het vieren en ook het herdenken. Dat doen we natuurlijk ieder jaar met 100.000 bezoekers tijdens het bevrijdingsfestival. Met nog steeds een heel mooi vrijheidsdefilé. Met veteranen uit alle verschillende landen. En het is nu een hele andere tijd. We staan nog wel ieder jaar even heel een klein gezelschap stil bij de prins. En er is ook een plaquette in Wageningen waar, bij Hotel de Wereld, waar de capitulatie werd getekend, waar hij bij aanwezig was. Waar ook dan aandacht voor is. Daar vertellen we overigens ook het hele verhaal van ook het feit dat hij voor de oorlog hoogst waarschijnlijk toen nog, ja, nu is dat dus bevestigd, ook lid was van de partij van Adolf Hitler. Dus dat hele verhaal vertellen we, daar hebben we het ook over. Maar dat is maar een heel klein bijeenkomst. En ja, dat staat eigenlijk in geen verhouding met het grote feest en de grote herdenking die we ieder jaar organiseren. Waar hij natuurlijk al heel lang geen onderdeel meer van is. Heeft u de afgelopen dagen nog wel overwogen om dat ereburgerschap in te trekken? Nou, wat ik vooral belangrijk vind is dat we met elkaar het gesprek hierover hebben. En wat we in Wageningen doen. Kijk, Prins Bernhard is in 1975 ereburger gemaakt. Dat is echt heel lang geleden. Ja. Toen zijn er natuurlijk allerlei overwegingen over geweest die ook terecht zijn. Hè. Ja, dus, maar ik vroeg of u die overwegingen deze week nog heeft gemaakt. Even terug naar 1975. Hè. Toen is er gezegd van hij heeft, en dat is nog steeds zo. Hij heeft ook heel veel voor de stad gedaan, voor het land gedaan, ook tijdens de oorlog, ook voor het verzet en ook voor de bevrijding. Hè. Hij was ook niet voor niks bij de ondertekening van de capitulatie destijds in Hotel de Wereld door de Canadese generaal Fox. Dus hij heeft ook belangrijke goede dingen gedaan, maar hij heeft ook hele foute beslissingen genomen in zijn leven. Mm-hmm. En volgens mij doen we er goed aan om het daar gewoon met elkaar over te hebben. Niet om het weg te poetsen, maar en ook niet te zeggen dat het goed was of het te vergoeilijken. Mm-hmm. Maar juist door het gesprek daarover te voeren. Overigens maar ja, op de momenten dat we daar nog aan denken in Wageningen. Want de meeste mensen kennen Wageningen natuurlijk van dat grote bevrijdingsfeest en het decree met de veteranen. Ja. Blijft mijn vraag staan of u deze week nog heeft overwogen om dat ereburgerschap in te trekken? Wat ik vooral met de mensen die daar ook mee bezig zijn heb gezegd is, het is belangrijk dat we het hele verhaal van Prins Bernhard vertellen. Wat we dus eigenlijk al doen en dat gesprek ook blijven voeren. En of ja, hij is ereburger en ja, dat veranderen we ook niet. Maar dat gesprek, dat voeren we wel. En dat gesprek voeren we in 1975 natuurlijk niet. Want toen wisten we dit allemaal nog niet. Nee, en had u met de kennis van nu toen ook geen ereburger gemaakt, denkt u? Ja, maar het probleem is altijd, in 1975 was die kennis er niet. Dus, ja, daarom vraag ik het dus ook. Dat is altijd lastig, hè. Maar ik denk dat ook spreken, ja, en dat blijf ik toch zeggen, over wat hij goed heeft gedaan, maar ook wat hij verkeerd heeft gedaan, dat helpt heel belangrijk is. Want ja, daarmee heb je denk ik de feiten van toen, maar ook waar we nu achter gekomen zijn, daar heb je dan het goede gesprek over. Oké, dank voor uw toelichting op dat besluit om dat ereburgerschap niet in te trekken. Burgemeester van Wageningen, Floor Vermeulen. Ja, u hoorde het eerder al. Duel Volendam-Utrecht zonder supporters van Utrecht eindigde vanavond in 1-0. In een 1-0 overwinning voor Volendam. We hebben overigens nog geprobeerd om de burgemeester van Volendam te pakken te krijgen. Om te horen waarom die supporters er nou niet in kunnen. Maar we hebben dat niet voor elkaar gekregen, omdat de burgemeester niet wilde. Anders hadden we misschien een uitleg gekregen over waarom die beslissing is genomen. Terug naar het voetbal. 8 andere duels nog op het programma. Ragnar Niemeyer, zoals altijd, op vrijdagavond. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Laten we eens beginnen met de tegenstander van de koploper PSV, namelijk Sparta-Rotterdam. Want daar is het groot feest door de uitverkiezing van doelman Nick Olij in oranje. Tenminste, dat vertelt Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk bij de collega's van RTV Rijnmond. Ja, we hoorden het net tijdens de tactische training. Dus we hadden toevalligerwijs oranje hesjes aan, de basis. Dus iedereen deed zijn hesje uit en iedereen ging zo zwaaien met zijn shirt in je hand. Nick in oranje. Nou, je kent het al, het liedje. Dus dat was leuk, denk ik, om dat tijdens de tactische training te doen. Ja, ja, dat is de mooie dag, nou of niet? Ja, shirt uit en zwaaien. Zwaaien. Hoor ik wel eens voorbij komen zo heel af en toe op een gekke avond. Ja, shirt uit en zwaaien. Ja, dat is mooi, hè? Ik bedoel, en we beginnen met de tegenstander van de koploper Sparta. Eindelijk weer iemand in de selectie, hè, van Oranje. Want dat gebeurt niet zo vaak. De laatste keer was in 1996, is deze week al een paar keer gezegd. John Veldman speelde op 24 april 1996 mee bij Nederland tegen Duitsland. En daarvoor moet je 10 jaar terug in de geschiedenis. 1986, Danny Blind, Nederland-Schotland. Allebei gingen ze overigens een paar weken, maanden later richting Ajax. Dus nou ja, wie weet is dat een voorteken. En die uitverkiezing is terecht, hè, want je kunt er heel simpel wat cijfers bij pakken. En dan zie je dat zijn reddingspercentage, het aantal ballen, verhoudingsgewijs tot de kansen die er zijn voor de tegenstander, dat ligt op 78%. Zijn 3 keepers, die hebben een hoger percentage. Matt Ryan van AZ heeft 85%. Oenerstal, Benitez van PSV, Oenerstal van Twente. Ja, dat zijn natuurlijk geen Nederlandse keepers. Dus de cijfers tonen ook aan dat hij de beste keeper is qua reddingen van de Eredivisie. En kijk je dan even naar, ter vergelijking, Andries Noppert. 56%. Er is maar 1 doelman, die van PEC Zwolle, Schendelaar, die komt op 54%. Ja, dat zegt alles. Ook dus dat op dit moment Noppert echt niet in het Nederlands elftal hoort in die selectie. En als je dan, toen hij klein was, Olij, en je vroeg wat wil je later worden, toen was het niet echt keeper, volgens mij. Ja, dat is echt een leuk verhaal. Niet heel erg bekend, daarom zal ik de korte versie even doen. Hij was vrij getalenteerd als tennisser. En een van de redenen dat het gezin, toen hij 9 was, richting de buurt van Barcelona is gegaan. Jij kent het wel, Castel del Fels, waar Messi ook woonde. Daar kwam dat gezin terecht. Suárez heeft daar ook gewoond. Ik heb daar geen huis overigens. Nee, om dat misverstand uit de wereld te helpen. Hij was vrij goed, kwam op zo'n tennisacademie. Nou ja, daar had hij niet echt aansluiting naar verluid met die Spaanse kinderen. Die vonden het een bedreiging. En toen ging zijn focus een beetje naar het voetbal. Ze gingen regelmatig met papa op de scooter, met broers geloof ik, richting Kamp Nou, om daar naar Deco en Ronaldinho volgens mij dat elftal te kijken. En hij woonde vlak bij Vitor Valdés. keeper van Barcelona. Mm-hmm. Daar schoot hij regelmatig toen hij dat in de gaten kreeg in dat dorp de bal de tuin in, om dan maar bij die doelman van Barcelona even binnen te komen. En die heeft hem echt voor dat keepersvak geïnteresseerd. Hem ook een paar handschoenen op een bepaald moment gegeven. En die handschoenen heeft hij heel lang gehad. Daar heeft hij heel lang mee gekiept. Eerst in Haarlem bij HFC, de Koninklijke. Later zelfs nog even bij AZ. Enfin, de handschoenen van Valdés gingen mee naar Nederland. Ja, zeker grijs gekiept. Zeker in die periode. Toen was ik 12. Nou, dan weet je, als je zulke handschoenen krijgt, die doe je aan en heb je het gevoel alsof je hem zelf bent. En dan ga je in een goaltje staan en denk je, nou, onpasseerbaar. Toen ook, toen we weer terugkwamen in Nederland, toen keepte ik bij Koninklijke HFC. Toen ook vaak aangehad. En de eerste keer dat ik bij AZ ging meetrainen, toen droeg ik ze ook. Daarna is het klaar. Mooi, ik kwam er haat in. Ja, zei Olij bij de collega's van ESPN. Hij mag ook meteen aan de bakken, Olij, want PSV scoort erop los in de Eredivisie. 23 goals al, maar verdedigend gaat het wat minder. En daarbij wordt er vooral gekeken naar natuurlijk de Braziliaanse verdediger André Ramalho. Ook tegen Sevilla nog op een foutje te betrappen. Al ziet PSV-trainer Peter Bos het allemaal wat anders. Nou, hij is een echte verdediger. Hij wint zijn kopduels. Hij wint zijn duels over de grond. Hij is inzichtelijk, is hij goed. Dus ik vind hem wel een echte verdediger. Ik zie dat hij de boel organiseert, dat hij echt verdedigt. En natuurlijk maakt hij ook fouten, absoluut. Kijk jij met dezelfde ogen als Peter Bos, Ragnar? Nee, maar het valt me de laatste week op dat ik wel vaker met andere ogen naar PSV kijk dan Peter Bos. Die je natuurlijk niet zoveel voor de voeten kunt werpen, omdat hij met 21 punten uit 7 wedstrijden de enige is in de Eredivisie die nog ongeslagen is. Ja, ik vind het een uitermate... Nog niet verloren heeft. Nog niet verloren heeft in de competitie. Nee, ik vind het een uitermate onbetrouwbare verdediger. Positioneel en technisch ook. Dat zag je van de week ook weer. En wat me opvalt als je gaat terugkijken, dat het ook vaak in de grote wedstrijden eigenlijk is. Vorig jaar tegen Rangers zag hij er niet goed uit toen PSV die Champions League niet inging. Ik kan me een wedstrijd tegen Ajax herinneren. Zo zijn er echt meer voorbeelden. En aan de andere kant PSV tegen Sparta. Even de wedstrijd. Dat voelt als een ingewikkelde wedstrijd. Maar van de laatste 29 keer uit en thuis heeft Sparta de zeggen en schrijven eentje gewonnen. Dat was geloof ik in 1998. Dus ja, het voelt misschien lastiger dan het daadwerkelijk is. Er zat één bekeroverwinning volgens mij nog tussen van Sparta en Kerk. Ja, allemaal 22 andere spelers. Ja, maar soms maar zegt het iets. Het is in ieder geval leuk om dit feitje toch even te benoemen. Zeker, dacht ik hoor. Ja, zeker. Heel goed. Even naar Ajax en AZ. Ik ga zeggen dat het de topper van het weekend is, maar dat kan je je afvragen of het echt een topper van het weekend is. Want de AZ gaat in ieder geval, neem ik aan, als torenhoge favoriet richting Amsterdam. Ja, normaal gesproken wel. Hè. 19 punten uit 7 wedstrijden. Ajax natuurlijk een beetje pech gehad met die gestaakte wedstrijd. Vooral die keeper had pech. Maar hè, 5 punten uit 5 wedstrijden, dat zouden er misschien 8 uit 6 kunnen worden. Maar dan staat het nog een straatlengte achter. Ik denk dat AZ inderdaad de favoriet is. Heeft daar wel vaker een resultaat gehaald de laatste jaren. Een keer een gelijkspel, een keer gewonnen ook recent. En dan krijg je Pascal Jansen. En dan is eigenlijk de beetje treurige vraag aan de trainer van AZ of die medelijden heeft met Stijn bij Ajax? Nou, medelijden niet. Het is zo dat in ons beroep is dat nou iets wat kan plaatsvinden. Mindere tijden, goede tijden. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat hij zich niet heel prettig voelt, maar wel met zijn staf er alles aan doet om te zorgen dat het weer beter gaat. Ja, de stijgende lijn bij Ajax zat er natuurlijk van de week wel in. Tenminste, dat zegt iedereen die betrokken is bij Ajax. Dat heb ik ook niet gezien, jij wel? Dus nou ja, als je iets wil zien, dan zie je het ook, denk ik. Ja. Maar hoe schat je de kansen van Ajax in? Nou ja, het zal echt wel gaan om het verdedigende. Het ligt elke keer ligt het open. Dat is natuurlijk wel echt de Achilleshiel. Aanvallend was het inderdaad wat beter, waren er wat momenten. Maar je bent elke keer weer verbijsterd over het feit wie er staan, hoe ze het doen. En er staat natuurlijk wel ongelooflijk veel druk weer op deze wedstrijd. Hè. Hier staat de eer van Ajax natuurlijk wel op het spel. Tegen toch een beetje het kleine broertje, als je dat nog mag zeggen, uit Alkmaar. Ja, en het is natuurlijk ook de eerste wedstrijd in de arena weer sinds die gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord. Nou, dan verwacht je maatregelen. Nou, precies. Welke hangen maatregelen? Wel netten, overigens. Nee, twee. Dan nul netten. Jawel, nee, in het doel hangen er twee. Ja. Maar daar heb ik het niet over. Er zouden toch netten erachter komen te hangen. Het is onvoorstelbaar. Voor het vuurwerk. Het is onvoorstelbaar, Robert. Er is helemaal niets gebeurd. Iedereen heeft bij elkaar gezeten. Het gemeentebestuur, de andere partijen, ik geloof het Openbaar Ministerie, de club. Er verandert helemaal niets. En we kunnen ons allemaal nog bij Nieuwsuur, volgens mij, de burgemeester van Amsterdam herinneren. Heel kort, ik denk de volgende dag of misschien wel dezelfde dag. Waarin ze strenge controles wilden bij het fouilleren. Netten wilden hebben, van alles en nog wat. Het is echt schandalig dat er helemaal niets is gebeurd. En ik vond het vorige week ook wel vreemd dat Ajax gewoon met 600 man, alsof er niks gebeurd was, naar Waalwijk ging. Ja. Maar goed, het kompas van Ajax heeft natuurlijk de laatste jaren wel vaker wat verkeerd afgesteld gestaan. Ja. Goed, bij deze. Dankjewel. Morgen dus te horen ook in Langs de Lijn. Heerenveen tegen NEC, Almere tegen RKC en Go Ahead Eagles tegen Heracles en Vitesse tegen Excelsior. Andere duels zijn er zondag. Dankjewel. Dankjewel, Ragnar. Komt er een einde aan deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. En we worden natuurlijk opgevolgd door Het Oog. Vanavond gepresenteerd door Simone Wijmans. Morgenavond is er weer een Langs de Lijn, voor onder andere met Max Verstappen. Graag tot dan. Mooie avond. NPO Radio 1. Rogier de Nijs maakt muziek op instrumenten van plastic afval. Zo vraagt hij aandacht voor het groeiend afvalprobleem. Hier moeten bultvormende veenmossen staan, zodat dat veenmos nog verder omhoog kan groeien boven het water. Ooit lag er wel 1 miljoen hectare hoogveen in Nederland. Daar is bijna niets meer van over. Natuurbeschermers gaan aan de slag om hoogveen terug te brengen in natuurgebied De Peel. Verder een onderzoek naar mieren op de Veluwe en trekkende kneuien op de Venolijn. Zondagochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. Dompel je onder in leven en werk van Beethoven. Fion, Orkest van Gelderland en Overijssel, speelt alle symfonieën van 7 tot en met 22 oktober. Informatie en kaarten op fion.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Het mooie, het heftige, het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots en echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. NPO Radio 1.